Ona Verdua presenta... Cada dilluns a les 7... Pilotes fora! Tot el futbol nacional e internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. El 107.5 de la freqüència modulada. Pilotes fora. Bon vespre, pilotes. Tornem a ser aquí un dilluns més, aquí al Pilotes fora, a Can Raten, rigorós directe, avui dilluns, dia 5 de març. I anem a arrencar avui una setmana més intentant-vos posar al dia de tot el que hi ha hagut. Aquest cap de setmana hi haurà absolutament de tot, entrevistes de luxe, després vos avançarem a sumari, però abans que res vos saludarem els membres que fem, fem possible els pilotes fora. A falta de que arribi, com no, Som Escolar, Leoncio Crespo i també Som Internacional, en Jordi Aracil. Aquí a l'estudi ja podem saludar, com no, Som a Bàsquet, en Javi Macarro. Bon vespre, Javi. Bon vespre a tots. Què tal? Com estàs tot? Molt bé. Moltíssimes coses, crec que avui. Moltes, no? Moltíssimes. També tenim, com no, l'estudi pluriempleat, fa absolutament de tot, és en Dani Marín. Com estàs tot, Dani? Molt bé. Punt també? Sí, avui hi ha novetats. Avui hi ha novetats, eh? I un servidor, en Roger Udina. Avui que arrencam amb un pilotes fora... diferent i per on començarem, Dani? Per sumari o m'on anem pregunta la setmana? No, no, per sumari, per pues sumari. Vinga, vos avançam, pilotes, el que vos espera avui aquí, el Pilotes fora. Pau Gasol està a tan sol 9 punts per aconseguir el gran rècord de Memphis. I el senyor masculí, pues per fi, guanyen contundentment davant del darrer classificat el bàsquet Muro. A l'escolar, cap de setmana, inèdit, increïble, bufetades en els cadets, o incidents en els cadets, bufetades en els juvenils, tercer regional de Somni mentre hi ha espectacle a la rotonda de Figueral, i per acabar de debar no sé quina derrota consecutiva hi ha de l'escolar, de preferent que no aixeca cap. El Sevilla recupera el liderat a la Lliga a la prèvia de la Champions. Avui en directe aquí a Can Rata la tindrem aquí en persona, la vigent campiona d'Espanya de 60 metres llisos, flamant, vaja, no vigent sinó flamant, fa pocs dies que va ser així, vam xerrar amb ella per telèfon, no és el mateix, avui en el Pilotes fora, na Clàudia Tropa. També tindrem en Biel Gili, entrenador dels atletes de Cat de Pere i preparador físic dels equips de l'escolar. I per acabar-ho de debat, si hi ha temps, xerrarem de la temporada que comença de motociclisme i Fórmula 1. Som-hi doncs, és el moment d'abans d'entrar en matèria de recordar que hem acabat el concurs del mes de març, hi havia en joc poc poca broma, un sopar a la pizzeria Al Capone de Cala Ratjada, i havíeu de respondre, hem fet una sèrie de preguntes aquest mes i vos direm ara mateix quines eren les preguntes i respostes per anunciar-vos qui és el guanyador. Javi, tu que ho tens a mà. Pues bueno, aquí ho tenim ja, guanyador. Pues una de les preguntes, la primera de totes, va ser en commemoració de la Copa del Rei de bàsquet. Pues qui era l'equip que havia guanyat més edicions de la Copa del Rei des de l'any 2000 fins ara? I bueno, pues era el Tau Vitoria, Correcte. Recordant que el Barça la va guanyar aquesta vegada i empatava en 3 ocasions, però aquesta no comptava. Exacte, era abans de que passés tot això. Hi havia molta gent que va contestar al Madrid també, també al Barça, i va haver una mica de... va ser una pregunta en trampa aquesta. Javi. Exacte. Bueno, una altra d'elles era qui encapçala la classificació de la bota d'or europea? I és n'Alfonso Alves del Harenven en 22 gols. Perfecte. Una altra de les preguntes era quina disciplina ha estat campiona d'Espanya de Clàudia Tropa? O sigui, que molt bé, que ni pintat. I era 60 metres llisos. Correcte. I després, la darrera era quins equips varen disputar la darrera final de la Recopa d'Europa de futbol? I va ser a l'any 99, la Lazio contra el Mallorca. Perfecte, veig que estàs al dia, Javi, te saps totes les preguntes, totes les respostes. I bé, atenció, perquè després de no sé quantes respostes hi ha hagut, crec que més de 30, algunes de bé, altres de malament, dir-vos que hi havia en joc un sopar a la pizzeria Al Capone de Cala Ratjada i la guanyadora és... de Joana Maria Mallol Barceló des Bora Bora. Bella. Enhorabona, Joana Mari, guanyadora d'aquest sopar, i com no pot ser d'altra manera, Javi, aquí no ens estem de res, acaba el mes de març, ai, de febrer, acaba concurs, però en començam un de nou. En començam un de nou, exacte. I concurs nou, premi nou, atenció pilotes, perquè aquest premi és novetat en les pilotes fora. Tenim en joc, poca broma, un val de descompte de 30 euros, ni més ni menys que Viajes Ecuador, és a dir, vos poneu anar de viatge pagant 30 euros menys, que segons quin viatge vos compreu, és que quasi que vos pagaran, perquè bona nau, sí, de clar. Per tant, no podeu desaprofitar l'ocasió. La primera oportunitat que teniu és responent la pregunta que vos hem preparat aquesta setmana, Javi. Pues bueno, la pregunta és fàcil, eh? Quantes jornades consecutives du l'escolada preferent sense guanyar? Repetim, quantes jornades consecutives du l'escolada preferent sense guanyar un partit? Fàcil, has dit, eh? Okay. Vull veure-ho. Bé, idò, pregunta de rigorosa actualitat que podeu respondre d'ara fins que acabi el programa en el nostre telèfon, és 971 81 37 971 81 81 37. I si no, en el nostre mail pilotesfora@catdeperuet.com, pilotesfora@catdeperuet.com. I atenció, premi impressionant aquest mes de març, un val de descompte de 30 euros, gentilesa, com no, de Viajes Ecuador de Cala Ratjada. Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Viajes Ecuador. Reserves poden ser en el 971 56 54 20. Recordeu, Viajes Ecuador, els millors preus, trobareu viatges, vols, hotels, lloguer de cotxes, absolutament de tot. I sobretot la garantia de seguretat d'una gran marca, com és Viajes Ecuador. Al carrer Magallanes, sense número, a Cala Ratjada. Javi, per cert, que si anem a Viajes Ecuador i podem pagar d'una manera per aconseguir més descompte encara, no? Hombre, se pot pagar la targeta Visa Ecuador, que és completament gratuïta, i a més gaudiràs per aquest fet d'un 11% de descompte. Increïble. Recorda, la teva agència de confiança a Cala Ratjada és a... Viajes Ecuador. Ecuador. ara sí, ara és el moment ja el pilotes fora d'entrar en el bàsquet. Javi, t'hem saludat abans, però és que en tant de premi, tantes respostes i tanta emoció aquí, se fa llarg, eh? Se fa llarg, ja no? No tens, bueno, doncs, crec que avui, a més, dus una artilleria de notícies. Avui una artilleria, això que volia dur poca cosa, però és que només obrir el correu ja... Era increïble la de notícies i anècdotes que n'hi havia. I crec que s'han de contar. T'has emocionat, ja te veig. I tant. Bueno, començarem per na Marta Fernández, coneguda com la germana d'en Rudi Fernández, actualment jugant a l'UB Barça. Fernández Lliga, Bradon seria, no? A la Lliga Femenina, però resulta que serà l'octava jugadora espanyola que se'n va a jugar la NBA de dones, la Women NBA. Ho farà dit això? Com has dit? Women NBA. Impressionant. Quin accent, eh? Home English, no? Vaja, home English. Aprendre anglès i... com paraules. I ho farà bastant en fora dels Estats Units, o sigui, a l'altre punt dels Estats Units, i serà en Los Angeles Sparks, un dels millors equips actualment de la Lliga Femenina de la NBA. És un equip potent, doncs, no? Potent, potent. O sigui, que això ho provarà sort a partir del mes de maig, i esperem que també l'any que ve coincideixi amb en Rudi Fernández. Qui sap si per Califòrnia tots de junts, eh? Uf. Seria massa, eh? Vaja. Bueno, una altra de les anècdotes que he tret ha estat la mascota de l'Eurobàsquet, de l'europeu de bàsquet que se juga aquí a Espanya, enguany, en el 2007, i bueno, pues resulta que la mascota, com no, tenia que ser un toro, no? El toro bravo, no? Una mascota bastant simpàtica que no s'apareia ni mica a la de Chicago Bulls, perquè resulta que la de Chicago Bulls se dedicava a vendre droga a la sortida del pavellón. Sí, sí, de son any de sempre. M'estàs dient que la mascota dels Bulls era un traficant de droga? Era un traficant de droga. Era un toro traficant, sí, sí. Con sus cuernos, eh? I tant. I, o sigui que ets anècdota de que no el toro representant de l'Eurobàsquet aquí a Espanya, pues, és com representant espanyol que millor que un toro, però que no se confonguin en el toro de Chicago. De moment, sí, encara no s'ha passat. Aquest era una mica corrupte, eh? Sí, era un toro corrupte. Espero que en aquest toro espanyol no mos toregin aquí a l'Eurobàsquet. Bueno, bueno, anem a una altra notícia. Los Angeles Lakers, més concretament, on hi ha un jugador, en Radmanovic, que durant el All-Star Game de fa dues setmanes, pues ell, com que no va quedar convocat per jugar a All-Star, va decidir anar-se a la neu, cosa que el seu contracte l'impideix fer deports, on un d'ells està ben remarcat que no pot fer el snowboard. Ho té estipulat en contracte, no pot fer snowboard. Sí, o sigui, al igual que en Pau Gasol, potser en el seu contracte li va dir que no podria jugar en la selecció espanyola aquell any, pues tot això ja pensa que paguen una milionada i ho volen tenir tots els drets, vamos, que si se fa mal que sigui jugant en el seu equip. Pues resulta que ell va dir, declaracions seves, que va caure d'una tassa de cafè, va trepitjar una placa de gel i va caure, en conseqüència de que se va rompre, se va lesionar un ombro. Però després ja va confessar que no havia estat així, de que la història era que va practicar el snowboard i va caure i se va fracturar un ombro. És a dir, que va enganyar en el club. Va enganar en el club, no només fent-se mal, sinó dient... I com acaba això? Després ho va confessar i bueno, pues això acaba, que encara no saben la sanció que li caurà del Lakers, però ja n'hi ha una lleugera xifra que va encaminada des mig milió de dòlars. Eh? 500.000 dòlars. És que són molt de dobles, sí, això per comptar-ho. Sí, això va una en una, espera, d'aquí 4 hores. Això és la camarera, és la típica caixera allò amb cara d'emprada i anar fent clic i anar cobrant, pam. Caixo. 500.000 dòlars, se diu aviat. 500.000. Aquest tio cobrar una barbaritat per poder pagar això. Imagina't. Ja cobren, ja cobren, però 500.000 dòlars fa mal, eh? Fa mal. Li ha de potser aventura més que l'ombro i tot, no? I tant. Possiblement. El sorgat més sensible del cos humà, la butxaca. Sí, diuen. Sí. Bueno, una que mos arriba de més a prop. En Pau Gasol està a tan sol 9 punts de batre el rècord de la franquícia de Memphis. Va haver un jugador que va fer prop de 8.000 punts. Pues ell ja en du d'haver 7.793. I a tan sol 9 punts de ser jugador que ha batut el rècord en tota la història de Memphis, el jugador més anotador. Pues tinc una notícia bona, perquè el pròxim partit on té l'ocasió per fer-ho ha de ser un bon escenari. Ha de ser un bon escenari a la Toronto Raptors, davant de dos amics també com és en Calderón i en Carvajosa. O sigui que jo crec que els dos espanyols li poden deixar fer 9 punts en Pau per entrar en l'Olimpo. Aunque crec que no li farà falta que li deixin. No. En Pau està a la seva línia fent uns números impressionants. A bon ara ja no el siulen tant, però sí que és veritat que els seus companys d'equip li tiren una mica d'arts enveninats a ell. L'altre dia varen perdre un partit a bon... Contra els Pistons. En el descans duia d'haver 24 punts i en el final del partit i a la pròrroga també va acabar en 30. O sigui que potser en tota la segona part i la pròrroga va fer 6 punts. Cosa que els jugadors li han dit que en el moment més clau no va tirar d'escarro en Pau Gasol i bueno, no, però, sí, no. Un d'ells. A dir, jo vaig veure el partit i bé, és a dir, li varen deixar a dir, les posicions més claus li varen deixar a ell. Diu, aclarado per ell, però s'ha aclarado que totes les altres quatre estiguin a l'altra banda. Dic, ja t'arreglaràs, amigo. Sí, que espavila, els cinc defensors se preocupaven només d'en Pau perquè aquells estaven totalment aïllats de lo que era la jugada d'atac. O sigui que tampoc no se li pot jutjar. De fet, aquesta però matinada... Però quan l'equip digui això, ho deixa, no dona fe a gaire bon ambient dins del vestuari. A mi és que jo me confixaria de riure. Perquè, i ell què va fer? Sí, sí, mira, és que... Perquè si en Pau Gasol se li jutja pots acusar, és en Pau Gasol a l'equip amb Miller, Ventura, que també tira d'escarro i poc més, Memphis té 3-4 jugadors molt bons, a on l'únic que per números treu una mica escarro i dona la cara a en Pau Gasol. O sigui, Memphis tampoc no té un equip per ser el darrer no. I el pitjor equip de la NBA, no ho trobo així, crec que els problemes són altres. O sigui, falta de confiança, desmotivació i tal, però bueno, Pau Gasol ha passat de tot, segueix en la seva línia i és un cas que ho comparo bastant amb en Carlos Jiménez, amb l'Estudiantes, que no volien a l'Estudiantes perquè va dir que se'n volia anar a Madrid, al final va quedar, però ell com un professional va donar escallo amb un número impressionant i pues... se'n va anar a Unicaja, menys si oi, en Pau Gasol li passa el mateix, però... I també se'n va, no? Tots ho estem esperant, Ventura, després del tracte que ha tingut. Continua fent rècords, però què més tenim, Javi? Bueno, me n'anem a un altre, recordant que fa dues setmanes o tres varen comentar sobre l'engina de pic que li havia pegat en Perasovic, l'entrenador del Tau Vitoria. Pues el Tau Vitoria i en Perasovic han arribat a un acord i han decidit destituir a l'entrenador del Tau Vitoria fins a final de temporada, només es lleva-lo, apretar-lo de l'equip per la situació, no? Per la situació de que està malalt i a lo millor pues, no li convé tornar a la banqueta per nervis que pot tenir i bueno, pues, ha restringit el contracte fins a final de temporada i han dit que sense cap dubte l'any que ve l'entrenador seguirà sent en Perasovic. Qui és? De moment el substitut, el segon entrenador, que és en Nacho Lezcano, que ja ho està fent, que és ara, no? Ho està fent ara. Perfecte, sí. Bon, anem a un altre, Moncho López. Vull treure aquesta notícia perquè ja que varen xerrar fa dues setmanes de les declaracions de Manuel Comas amb el NAF que està jugant en el seu equip, però bueno, va ser destituït. El seu substitut ha estat Moncho López, exseleccionador nacional, i que, com no, entrenador nuevo en el banquillo, victòria segura. Això és una NAF també, una notícia autènticament fraudulenta, tio. Vaja. És una putada. Va, notícia autènticament fraudulenta, molt bona, i te l'has pensat ara, sí, en 5 segons. Gràcies. Ostres, tu. Espera, te poses aplausos. Manuel Comas me'ls ha deixat perles, però se li ha reconegut els mèrits. És un gran entrenador, però bueno, de vegades has de mesurar una mica les teves paraules. Crec que faríem més estudiant de nosaltres. Bueno, bon, anem a una altra notícia. La Federació Espanyola de Bàsquet sol·licitarà l'organització del Mundial de Bàsquet l'any 2014. Caram, i això no, Javi, veig que treus notícies que ningú ha llegit, No? No. I perquè no deuen cercar gaire, o sigui, és qüestió de cercar una mica. Això és enferm, tot això... és enferm ja, això, doncs. És enferm, Surt el president de la Federació Espanyola, juntament inclús amb Pepo Hernández, seleccionador nacional, diguent aquesta notícia, i faran tot el possible per dur aquest gran aconteixement que és el Mundial de Bàsquet l'any 2014. I és cada 4 anys? És cada 4 anys. Vale, i per tant el van disputar el 2006, 2010, I 2014. El 2010 ja sabem molt on és. Del 2010... no ho sé, no ho sé, ara mateix no... Però està clar que ja deu estar designat i Ventura d'aquí dos anys es deu designar aquests el 2014, sí. No solen tardar gaire. Javi, aquí sempre estàs a prova. Bueno, i ja que xerram de la federació, pues bueno, dir que s'ha inaugurat el Salón de la Fama FIBA, eh? Està situat a Alcobendas, per la commemoració de Alcobendas. En la commemoració del 75 aniversari de la gran manzana del Covenda, que està. Perdona, Javi, però sí, és que m'ha de ser rotllo, tio. No deixo de ser curiós, però... Home, per què? No, per què? Normalment es posa en llocs, si més no, més cèntrics, més Alcobendas, tio, no sé. Pues està Alcobendas, que no sigui. O sigui, per això l'he tret, eh? Perdona. L'he tret per això, però és que als Estats Units està un puesto més estrany encara. Està a Springfield, on hi ha els Simpsons. El Simpson. I no és conya. No tenen res més allà, no? No. Una central nuclear i... Exacte. Allà a Massachusetts, pues Springfield, concretament la ciutat de Springfield, està Hall of Fame, Salón de la Fama, però els d'Estats Units dedica només homenatge a jugadors concrets americans. En canvi aquest és, fa un, a pesar que la FIBA fa un repàs de lo millor espanyol, europeu, inclús americà. No? Americà, bueno, Federació Internacional de Bàsquet, que organitza els mundials, per tant és més que lògic que siguin tots. Bé, Alcobendas, hi haurem d'anar, no, Javi? Haurem d'anar, sí. Pot ser bastant interessant perquè n'hi ha un ampli... n'hi haurà un ampli... un ampli què? Sí. Mateu, els rotllons, els gestos que feia per aquí i tal. Leoncio, poca serietat. Que ha arribat, alerta en ses crosses, Leoncio, que Javi només en té dues, no... Veiem si hi haurà algun problema. Pues lo que te deia, o sigui, en sort 2 milions que s'han gastat allà, li ha costat 2 milions aquest salón, i bueno, ja t'he dit que en el setmana del bàsquet sempre feu un repàs a la història del bàsquet mundial, pues mira, no has d'anar, no tindràs atascos, no? I hauràs d'anar al Alcobendas, on no n'hi ha embossament, ni n'hi ha metro, ni coses d'aquestes, o sigui que perfecte. Molt fàcil d'arribar. Posarà el turisme al Alcobendas, sí. Està clar. I bueno, una altra notícia que volia donar, per el fet que jo hi vaig estar aquí personalment, va ser que en Pedro Martínez, fins fa 2 setmanes entrenador de l'Estudiantes, sí. I que havia estat destituït fa 2 setmanes, a més de ser l'entrenador del Tau Vitoria l'any passat i del Gran Canària, sí. Va venir aquí a Palma a disputar 6è clínic de les Illes Balears, el dia de les Illes Balears. El dia 1, aquest dia 1 festiu. Cada any duen un gran entrenador. L'any passat, per exemple, van dur en Pepo Hernández, mm-hmm. I en guany han duit en Pedro Martínez per donar una xarra, i vaig estar personalment en aquesta xarra i impressionant, no? Sí? Increïble. 2 hores més profitoses que 60 hores d'un curs d'entrenador. O sigui, aquí en matèria de bàsquet. És a dir, no només és el nom, sinó que quan venen a damunt sí. Impressiona el que t'arriben a explicar. Sí, i molt bé, increïble la metodologia, la forma d'aplicar. Però què xerrava? Com entrenar? Com jugar? No, el concepte havia estat el muntatge d'una defensa. Lo bàsic s'ABC, lo bàsic del muntatge d'una defensa. Increïble. Sí, impressionant. En 1 hora i mitja va donar molt de sí, aquesta xarra. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Cala Ratjada. Bones, estem informant aquí en Leoncio, que acaba d'arribar. Leoncio! Mos ha desvertat el Leo, eh? Benvingut. Hola, bon vespre. Hola. Qui ve avui? No ho sé. Clàudia Tropa, que sí. Menys mal. Javi, perdona que t'hagués interromput, és que el Leoncio quan arriba... Ja estic acostumat. Fa l'obrant. No, no, barri, espera. Està acostumat. Desconcentra tot, tu. No sé què ho veig. Els cables dels ordenadors que treuen xispes i tal. Ja. Els cables no ho sé, però... La directiva més clàssica entre les xifres. Bé, ara estem a la meva secció. No, Javi, hem deixat les notícies curioses i anem a xerrar de bàsquet en si, no? Bon, anem a la Eurolliga. Eh? Directament bon, anem a la Eurolliga, on el Tau Vitoria xerraven de la destitució aquesta de l'entrenador, cosa que no li afecta molt en el seu lloc, perquè se va imposar per 99-56 en l'automàtic a Roma, i impressionant, li va passar per 33 punts de... Perdona, sí, sí, 33, sí? Una pallissa. 43 punts de diferència. 43. Li va passar com un rodillo, increïble, un partit d'Eurolliga. Pues, lo que dic, no, per que no, no li ha passat factura això del canvi d'entrenador, no tal. Segueixen fiels en el seu estil de joc i la seva agressivitat i bueno, aquí li du a encapçalar quasi pràcticament el top 16 en el seu grup i quasi té la següent fase ja pràcticament assegurada ja. Assegurada. Caram. Sí. Bon, anem en el Partizan de Belgrado de KB Joventut, on va perdre el de KB Joventut per 85-70. Donarà molt de sí aquesta derrota, encara falta bastant i no se pot haurà de reaccionar el de KB, no sé si d'un bagatge de dues victòries i una derrota. O sigui que encara poden passar moltes coses, eh? Després on anàvem al Barça, aquest sí que el vaig veure, Barça 82, Efes Pilsen 73, l'esplèndid Navarro, segona part de Navarro que va acabar en el descans en 3 punts i va acabar en 24 el partit, o en 26, increïble, i molt bé el Barça, molt bé la reacció del Barça. Tot i així el resultat pareix més avoltat del que fins al darrer minut. Perquè va saber jugar millor les armes el Barça en els darrers minuts i això li va propiciar... un avantatge de 9 punts, cosa que no havia tingut en tot el partit. Tot el partit, sí, exacte. Va estar igualat, eh? L'Efes sí. Ho va complicar. Està en el mateix bagatge del DKB Joventut, amb un bagatge de dues victòries i una derrota. I molt anam a l'Unicaja, on va perdre davant del Dinamo de Moscú, també el vaig veure aquest partit. Pareixia que el Dinamo en el segon període se'n va anar de 14 o de 15 i era com un partit molt fred per el fet de jugar-lo a Rússia. Era fred però allà el públic sol donar molta de calor, però és molt diferent el públic del Dinamo de Moscú que del CSKA de Moscú. Vale. És molt diferent i estan jugant a la mateixa ciutat, increïble. Tot i així només va perdre per 6 punts, 86-80, on va ser argentí en Pepe Sánchez, jugador de l'Unicaja, sí. Que se va encarar en els darrers minuts amb en Sergio Escariolo, entrenador, i de moment pues, l'han sancionat, l'han apartat de l'equip, ni entrena ni jugarà de moment. Caram. Fins que se li calmin un poc aquests aires, o sigui, ja se sabrà la sanció. De moment ha quedat totalment fora de Lliga, de Lliga i d'Eurolliga. Fora. És a dir, merder, eh? Un merder, sí. Déu-n'hi-do. Javi, què més tenim? Bueno, anem a la ULEP, on el Real Madrid, pues, ja que pegues bajón a la Lliga, per lo menos per dir que està bé a la ULEP. Se va imposar davant de l'Estrella Roja de Belgrado per 83-72 i dir que se va jugar això a Belgrado, aquest partit. Per tant, el partit de tornada s'irà dins Real Madrid amb un bagatge de 11 punts per al bàsquet de baraja, que pot ser bastant important. Sí. O sigui, esperem que tot vagi bé. Després, si vos pareix, donarem la classificació i els partits, els resultats a la Lliga ACB, on va haver moltes sorpreses i veurement com va. Gran Canària d'una 79, Club Bàsquet Granada 70, MMT Estudiantes 90, Tos a la Camp 81, Tau Vitoria 85, Unicaja Màlaga 56, Lagunaro Bilbao 75, DKB Joventut 81, Caja San Fernando 86, Bruesa 79, Pamesa València 75, Alta Gestión Fuenlabrada 68, Futbol Club Barcelona 86, Polar World Murcia 72, Grup del Capeta del Valladolid 77, Real Madrid 74 i Vive Menorca 56, a Cas Baio Girona 71. Bueno, pues, quarta derrota de la temporada del Real Madrid davant d'un Valladolid que està pues, enfonsat a la part baixa de la classificació, però que tot i així pues, va ser capaç de guanyar-li en el flamant líder de la competició fins al moment, que és el Real Madrid. Després, un Barça que li va costar moltíssim per anar al final, gràcies a un bon joc pues, va aconseguir la victòria, i d'aquesta manera el Barça se col·loca quart a la classificació, que tal i com havien començat les coses, el clar objectiu del Barça era quart, primers, no? Entre els quatre primers per tenir el factor canxa a favor de cara als playoffs. Li ha donat ales, aquesta Copa del Rei, Javi. Sí, sí, li ha donat ales. Després ja... basta veure, de, potser pot enganxar una mala ratxa un altre pic, però de moment... De moment li ha anat bé, i estem xerrant d'actual campió de la Copa del Rei, quan en tot lo malament que anava, quasi encarrilat el top 16 de l'Eurolliga, i remuntada a la Lliga ACB, el quart classificat, on entra en els play-offs amb el factor canxa a favor, a favor, o sigui que li van les coses bastant bé i per ahir que està reaccionant. I després, bueno, vaig veure el partit també del Vive Menorca, on va sucumbir davant de la superioritat de la Carballo Girona, a pesar que, si no m'equivoco, el Menorca va tenir un avantatge de fins i tot 12 punts en el primer temps, i bueno, no va saber rentabilitzar fins al final del partit, i la Carballo, doncs, pues, ja està, a la part alta, si no m'equivoco, com a tercer classificat. Correcte, dues victòries per damunt del Barça, i a tres del liderat. I el Vive Menorca ha enfonsat a la part baixa, concretament a la... darrera posició, a una victòria des penúltim i antepenúltim, que són el Bruesa i el Valladolid. I el Valladolid, que el que te dic... li va guanyar el Madrid. Li va guanyar el Real Madrid, i això, pues, li ha donat, el pitjor que li podia haver passat en el... El Vive Menorca aquesta setmana s'enfrontarà al Pamesa, rival irregular aquest any, tot i així està entre els 8 primers, Javi, uh-huh. I a destacar un partit en tota la jornada més atractiu, DKB Tau. DKB Tau, boníssim, aquest, sí, sí, boníssim. Bon partit. Vull destacar també sobre els partits d'aquesta setmana, el partit del Tau Vitoria contra l'Unicaja Màlaga, un partit que a priori tindria que haver estat bastant interessant, però que és que la superioritat del Tau va ser flamant des del començament del partit amb 29 punts de diferència i donant espectacle. I després l'Estudiantes, que van destituir fa 3 setmanes el seu entrenador, que és en Pedro Martínez, per això va venir aquí a Palma a donar el clínic. Si no, no hagués pogut venir. Sí, sí, si no, no hagués pogut. De fet, ell ho va dir, molt va dir, això heu de practicar aquestes coses, és qui tingueu la sort de d'entrenar actualment, molt va dir, perquè ell, tots sabem que el van treure de fora. Però bueno, és curiós perquè és un gran entrenador que li va donar el potencial com a entrenador, va ser en el Gran Canària després d'una excel·lent temporada, el va dur en el Tau Vitoria, i un partit perdut, si no m'equivoco, a l'Eurolliga i un altre a la Lliga, on encapçalava primer de la classificació a Eurolliga i primer a l'ACB, el va condenar a que el traguessin de fora. Sí, però jo crec que va ser per altres motius, devia haver algun mal rotllo, perquè va ser rara aquesta destitució, crec, que amb el Tau, No, no, no crec que sigui rara. Anava líder a la Lliga. És igual, és igual. El Real Madrid encara té un coixí, i qui sap si ara el Real Madrid per haver perdut la final de Copa del Rei, encara és primer a la Lliga, però ha perdut contra el Valladolid, si la setmana que ve perd en Joan Plaza el poden treure i encara seguirà primer a la Lliga, i com a molt dolent segon, però empatat de punts amb el líder, o sigui, en el món de professional això és el que hi ha. I a Vitoria, el gran referent de la ciutat, sense cap dubte, és el bàsquet, és el Tau Vitoria, o sigui que van a guanyar tot amb el Tau, si no que li demanin a en Peterman. Sí. Home, ja era un referent, però ara amb aquests individus no, encara més, això sense dubte. Sí, pues bueno, per dir que l'estudiant des que se'n va anar en Pedro Martínez encara no coneix la derrota. És a dir, tres victòries, pues important, ha servit de revolució, si més sí, no. Sí, i tant. I a part d'aquest, pues bueno, la victòria de, sempre m'agrada recordar, el DKB Joventut amb en Rudi Fernández davant del Lagunaro, que se va imposar per 75-81. Si vos parell, molt anem a la Lliga LEP, en els dos representants mallorquins a la divisió de plata del bàsquet. I bueno, una de cal i una d'arena. Ciutat de Huelva 93, Drac Inca 64, contundent derrota del Drac Inca per 29 punts de diferència, on ocupa ara mateix la 13a posició amb un bagatge de 12 victòries, 13 derrotes, per classificació en fora dels play-off, però no per el bagatge de victòries i derrotes, que guanyar dos o tres partits consecutius el pot dur a jugar el play-off d'ascens. Però i el descens, alerta, però, no? Exacte, es perdre dos o tres partits més el pot condenar en ascens a la part baixa, o sigui, una lliga molt igualada en guany. Això és, lo que no li, és tot el contrari, és el Palma Aguamàgica, que se va imposar en el club bàsquet Melilla per 81-87, quart classificat, amb un bagatge de 15 victòries, 10 derrotes, i a pesar que està en zona de playoff no s'ha de descuidar per lo que deim, si voldrà que n'hi ha en aquesta lliga, de que dos partits te poden dur a dalt de tot, dues derrotes te poden enfonsar a baix de tot. I que, bon, anem, si vos pareixes, a l'EP2, en el nostre representant mallorquí, que és el grup del punt del Con de Muro, que no mos cansarem de dir que està fent una bestial temporada, que per primera vegada a la seva història està jugant en aquesta lliga, i se va imposar l'Imaje Sabadell per 84-74, quart classificat amb un bagatge de 16 victòries i tan sol 9 derrotes. Espectacular, eh? Molt bé. Monames a femenina 2, representants mallorquins a la divisió de plata del bàsquet femení, i Carlo Jovem Palma 59, Cadi la Seu d'Urgell 62, si no m'equivoco el Cadi la Seu és el líder de la categoria, i bueno, per tant sol 3 punts va perdre el partit. Actualment 5 classificat amb un bagatge de 13 victòries i 9 derrotes, es conjum de Palma. I per l'altra part, l'Oli Tsoya, aquest sí que se va imposar davant de la Wimar Vinaros per 77-70, i amb un bagatge de 17 victòries i tan sols 5 derrotes, és el segon classificat en aquesta lliga. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Les millors pizzas i pastes les trobaràs a la pizzeria El Capone. A més, te donem l'oportunitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho comptin i dona-li un bon gust al teu paladar, i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Cala Guia. Bé, continuem aquí en directe al Pilotes Fora, i Javi, hem repassat el bàsquet nacional, internacional, notícies curioses, molt anem a xerrar, crec, ja dels catacracs, no? Dels catacracs, que aquesta setmana no va haver molt de partits, però ens, bueno, ens ha quedat penjada una entrevista, no? Que teníem, sí, preparat... avui teníem pensat dues entrenador de júnior masculí, en Carlos Blanes, i jugador també del primer equip. Crec que volia contrarrestar algunes declaracions de l'equip, de l'entrenador... de la sènior femení, sí, però les declaracions s'estan pegant, s'estan tirant d'estrastos, sí, comparteixen despatx però les peguen bufetades, les comparteixen despatx i club, però què vol dir? Crec que sí, en tot cas ho intentarem, no? Crec que estàs fent gestions, ve, sí, en aquest aspecte. La setmana que ve pràcticament el tindrem, sí. Perfecte. Sí, tenim una setmana més per pensar en moltes preguntes que li farem. De cada vegada serà més picants. A tope. Què hi ha hagut, doncs? Crec que destacaves el sènior perquè era l'aposta, de més, de la setmana. El sènior, sense cap dubte, era el partit referent d'aquesta lliga, del partit d'aquest cap de setmana, i bueno, l'aposta de la setmana passada havia estat qui guanyaria, l'Atlètic Escolar o el Muro, recordant que el Muro era el darrer classificat, però que també l'Escolar duia un bagatge d'una consecució de derrotes que havien portat a ocupar l'antepenúltim lloc de la taula, després d'un flamant començament de lliga. Sobretot amb els de darrere, no? Exacte, i bueno, pues, varen solventar fàcil per 69-41, un equip al Muro bastant fluixet, la veritat. Molt de ben, Javi. Molt de dents. Ja, els vaig veure jo. Sí. Però, bueno, si mos pot contar algo més, com te va aparèixer el partit? No, és que de sortida ja va ser l'altre equip, el Muro va venir disposat a perdre, saps? I en cap moment no, és que ni van posar ni resistència ni agressivitat a la pista ni res, perquè crec que per l'àrbit deu haver estat el partit de sèrie més plàcid de la temporada, però no ha tingut res, cap incidència, ni res, ni pressió de cap banda. Res, era una petxanga això o què? Gairebé, entre amics, entre sí, amics i tot. Partit molt sol, no? Poc emocionant. Faltava la carnet allà enmig. Sí. Sí. Un altre pic, si voleu, muntant-se a barbacoa. Sí. I bo, millor. Destacar algo, Javi, i Dani, perdona. Bé, sobretot el partit el varen aclarar tant els nostres pivots, a dir, tant en Jaume Melis com en José, varen ser els que més punt varen fer del nostre equip, perquè a part de no tenir gaire cosa a l'altre equip, no tenia ni altura, saps? I a nivell de joc interior pues, es varen aixecar. Bueno, per dir que aquesta setmana varen tenir aquest partit bastant assequible, tot el contrari que en esquilis bé el pròxim divendres, que és l'únic mal de Felanitx. Sí, i Javi... jugau a Felanitx, a bon repart en donen bastant, eh? Sí, ja, ja s'ho va. Sí. I per evitar això, pues, se vol mirar d'impugnar el partit. Com? Sí, se vol impugnar el partit. Se vol impugnar el partit? Sí, perquè la pista no té les dimensions reglamentàries. En sèrio? En sèrio, és una però pista... Això és una iniciativa de la directiva, de l'equip, de l'entrenador... De l'equip, perquè es juga a una pista molt estreta en què la línia de triple, en contra de que va amb la distància reglamentària cada banda, sí, acaba que no t'acaba ni un peu. Trepitges línia. Trepitges dues línies. O te poses com en Charlotte, no? El Chaplin, no, no tampoc. Tampoc. No, ha de ser un artista de ballet internacional. O sigui, les ungles fora, sí, tallar, no? Sí, exacte. Sí. Tirar el triple. I clar, pues, així pues, han decidit d'anar allà i queixem-nos. I que si després me feien jugar a la pista grossa, jugaríem, i si no és així, pues, tornaríem un altre dia que la pista mos deixessin jugar a la pista com toca. Però reclamarà abans o simplement quan arribem? Abans, a dir, ara quan arribem. A dir, en teoria, és com el poliesportiu de KTP, un poc més gros, el poliesportiu de Felanitx, i fan jugar en aquests partits de través. I clar, pues, la pista... No per mòduls. Sí, per mòdul. De pavelló complet, pues per mòdul. I hem decidit anar-hi ja, arrisquem-nos a tenir que tornar a pujar a Felanitx, bueno, un dia entre setmana. Felanitx està aquí. I res, però anirem amb aquesta. Bé, en tot cas, per tant, el públic no hi anirà, per si les mosques, però podries dir l'horari. Sí, tant. Serà a les 9 allà, suposo. Serà a les 9, dia 3, dia 9 del 3, que serà divendres, el 9 del vespre. Però que a lo millor mos fan jugar, diuen, vale, d'acord, tal... S'ha de dir, jo no sé si és com altres anys que hi ha equip de futbol o de vòlei i tot això que entrena allà, però la pintura acaba en els 10 minuts i vinga, jugava a la pista. Jugava. Sí, però bueno, seguirem aquesta història. Sí, té pinta d'un fal concret, però increïble. Sí? Sí. I si se juga, dius, Javi, durillos, no? Durillos, sí, molt durillos. Sobretot ells que estan acostumats a jugar en aquesta pista transversal, se munten, molt reduït, se munten en zona... I saps, ells com a dir, ja l'any passat varen aconseguir guanyar fa dos anys allà i va ser l'únic partit que varen perdre ells a casa. És a dir, una pista que normalment als equips se'ls fa difícil. Sí, sí, molt difícil. Sí. Bueno, pues passam a la sènior femení, on jugaven en Drac i varen perdre per 42-23 davant d'un Drac, un equip bastant irregular la lliga, jugadores de bastant de pes, molta massa corporal i els costa molt moure-se, però bueno, tot i així també s'ha de dir que na Patricia no va jugar aquest partit i això pues, l'equip ho va notar. Tot i així crec que van tenir opcions fins al tercer quart pràcticament, eh? Sí, va ser un partit igualat fins que després ja se va imposar el conjunt local i bueno, era... És fonamental la feina de na Patricia a l'equip per mirar d'arribar en aquests minuts igualats, no en el descans on se sentencia ja el partit en el començament del tercer quart, sinó que si mos han de guanyar que sigui en el darrer minut de partit on demostrin tenir més sang freda. però bueno, fins ara pues, s'han de conformar el que tenen i sapiguem que na Patrícia a molt de partits que se juguen a fora camp pues, no hi pot anar. El pròxim partit? El pròxim partit serà cap puesto perquè descansen, o sigui que aquesta setmana no sortien a cap puesto de la federació, suposadament n'hi ha lliga i elles no hi sortien, jo crec que descansen. Toca descans. Sí. I bueno, bueno, anem amb els juniors que aquesta setmana varen descansar, però que la setmana que ve jugaran divendres a les 9 del vespre a Santa Maria, partit teòricament assequible, però que no se poden confiar perquè és un equip, si no m'equivoco, Santa Maria va al quart classificat. Aquesta setmana Santa Maria ha perdut de 20 contra Son Cervera, que Son Cervera és un dels rivals més durs, per no dir que més, i bueno, tot i així no se poden confiar. Els cadets aquesta setmana també varen descansar i el pròxim partit serà diumenge dia 11 davant de l'Artà a les 10 del matí aquí a Can Nostre, un partit que la primera volta pues, bueno, la primera volta se va perdre de més 20 punts de diferència aquest partit, i en un partit de pretemporada que se va jugar un amistós va ser l'Escolàs qui va guanyar de 20. Caram, sí, és a dir, és un poc, aquí, no? Sí, contrasta totalment una mica, però jo el que vaig certar és que els cadets estan fent molt bona feina i també jo per allò tenim millor equip, més qualitat en els jugadors d'aquí, però ja han demostrat una vegada alertar de que no, de que l'Escolà si va confiat li poden guanyar. Partit en trampa. Sí, partit en trampa i bastant interessant i molt igualat perquè la posició és classificació que on estan tots dos, crec que entre ells hauran de lluitar qui quedarà per davant un de l'altre i molt a prop que queda. Em recorda l'horari el dia perquè això és un derbi. L'Atlètic Escolar Flexa Artà diumenge a les 10 del matí en el poliesportiu es Figueral. Diumenge a les 10 del matí, eh? Sí. Bon, anem amb els infantils. L'Atlètic Escolar 51 Colònia Pollença 66, molt bon partit dels infantils, on només van perdre per 15 punts de diferència, i per lo que he vist el que ens han enviat els entrenadors, pues, on li passa factura en els infantils és el bagatge de jugadors que en el primer període han de jugar a uns, en el segon sense poder fer canvis entre mitjos, a no ser que sigui per lesió. O sigui, cada temps està planificat per els jugadors, sí? En els jugadors que han de jugar. En l'inconvenient de que un mateix jugador no pot jugar els tres primers períodes consecutius, no pot jugar quatre períodes, o sigui, no pot jugar tot el partit. Pot jugar tres, però no consecutius. Doncs. Tres, però sí consecutius si són el segon, tercer i quart període, però no el primer, segon i tercer. O sigui, són lleis un poquet estranyes. Després, un jugador mínim, ha de jugar una part, o sigui, no el pot tenir assegut tot el partit i després, a falta de dos minuts perquè ha resolt el partit, treure-lo. No, antes d'arribar... Mínim dos quarts. Antes d'arribar en el quart període, o sigui, si no l'has tret ni en el primer ni en el segon, per anar-se'n en el tercer l'has de treure. Ja. Uh-huh. I bueno, són normes una mica estranyes perquè després... Per tant, ho has de pensar tot per no equivocar-te. Tot, no? Per no equivocar-te, ha de quadrar. Si desquadra, te donen el partit per perdut. Saps? O sigui que ha de sortir tot quadrat. I després en el quart període sí que poden fer canvis. És el quadrado màgic, no? Sí, t'ha de quadrar tot. De Playtex. Però bueno. Per dir que aquesta setmana jugaran davant del Drac Inca i serà dissabte dia 10 a les 6 i mitja de cap vespre. A les 6 i mitja de cap vespre, perfecte. Sí. Javi, què va fer el teu equip de... Quan l'altre part jugava un partit aplaçat que tenien davant de Montuïri i van perdre de 2 punts. Aquest dijous, això? Aquest dijous va ser. I vau perdre de 2, això és sorpresa, no? Bueno, és un dels partits que també... Home, éreu invictes, líders, però havíeu perdut un partit. Havíem perdut un contra el Sant Josep, sí. I aquest, pues, me'l van plantejar una defensa en zona, però rostida, menòpora, i a falta de 10 minuts van disposar d'una còmoda avantatge de 10 punts que no varen saber rematar. Van arribar en el final del partit en 3 jugadores tocades on va passar factura i bueno, el darrer minut va ser molt estratègic tant per seguir contrari com per nosaltres, i el darrer minut se va allargar pues, 20 minuts entre temps morts, estratègies, i en el final pues, se pot dir que el mal percentatge en els tits lliures i el rebot defensiu va ser el que molt va fer no per aconseguir aquesta victòria. Tot i així continua líders? Ara seguim la segona posició empatat amb el líder, victòries i derrotes, però ells s'han passat per davant per el fet de que van ser ells els qui mos van guanyar un dels partits. D'acord. Bueno. Javi, mos queda qualque cosa més pel que fas res bàsquet? Més, de moment. Doncs fins dilluns que ve, mirem si tenim entrevistat. Fins la setmana que ve, eh? Adéu. Necessites renovar finestres o portes? Vine a Encinalú. Carpinteria Metàl·lica Encinalú t'adona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, Avinguda Joan Carles I, Rotonda d'Espigram. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine a Encinalú. Per informar-te, per assessorar-te, per a resoldre amb rapidesa qualsevol contratemps. Per a tot el que necessitis, en Assegurances Bilbao trobaràs el teu agent de confiança amb les millors solucions en assegurances i productes financers. Apropa't a Assegurances Bilbao. A Cala Ratllada, via Mallorca 8, Baixos. Telèfon 971 56 46 12. Cansat de que el teu mecànic et cobri el que no està escrit? L'haver d'esperar una eternitat fins que t'entreguen el cotxe o la moto arreglada? Doncs no esperis més i porta'l l'Autoràpid Àngel. Autoràpid Àngel et tractarà amb la professionalitat que esperes d'un bon taller. Autoràpid Àngel, bon servei a bon preu. Ens trobaràs al carrer Sant Pocapaia a Cap de Pere o al telèfon 971 81 92 97. No t'oblidis, l'Autoràpid Àngel. Qualitat i servei per disfrutar del teu automòbil. Si vols estar informat, pensa en Bert, pensa en l'escolar. Doncs ara sí, mon anem ja el Pilotes Fora a xerrar de l'escolar. Aquesta setmana és notícia per molts temes. En Leoncio no sé si ha tingut l'ocasió de sentir el sumari, però hem avançat qualque coseta. Benvingut novament, Leoncio, primer de tot. Bon vespre. I bé, supos que començarem de menys a més. Començarem sí, per darrere. Perquè a mesura que anem pujant, tot se va complicant un poc. No? Sí, no, escaldem massa. Val més començar per baix, que és on no hi ha... No hi ha mal ambient o no hi ha males papeletes. Fins i tot tenim entrevistes avui, no en directe, però tenim entrevistes fetes diumenge en el camp. Dissabte mateix, després del partit dels cadets, amb en Dani allà en el camp varen fer una petita entrevista a l'entrenador. Vull dir, perquè tu no eres, però sé que estàs al tanto de tot el que hi ha hagut i bé, repassarem un poc. Sí, no, hi ha hagut rebombori, crec que hi haurà rebombori durant una temporada, no sé què arribarà a passar ni què no arribarà a passar, però bueno, anirem informant de lo que pugui passar. Perfecte, per on envestim? Pues mira, envestirem pels Benjamins més petitons, que normalment sempre solen començar per aquesta secció, perquè és una secció que, a part de ser la més petita de totes, és on els atlats poden aprendre moltes de coses. I bueno, direm que varen aconseguir una nova derrota aquests jugadors que entrenen Pasqual Martí, però bé, també s'enfrontaven a un Morense, perderen el partit per un 2-6, però un Moré que la veritat és que està un poc més amunt que ells. M'imagino que el problema, com cada vegada en aquesta categoria de tant menuts, és que hi ha equips que tenen jugadors mesclats de segon any i primer any, i els nostres són tot de primer any. Demà l'any que ve estic convençut de que hi haurà un canvi en els resultats i en tot, i s'estarà molt, molt més content del que puguin estar ara, que a pesar de tot, per lo que tenc entès, tothom està contentíssim, amb entrenadors, amb delegats, en la manera de fer les coses. Però bé, les coses són així. Un any li va tocar en els Benjamins de segon any, en quan els ha tocat en els Benjamins de primer any, i en quan els ha tocat en els pre-Benjamins també de primer any. I bueno, una nova derrota, continuen ocupant els darrers llocs de la classificació, però això no lleva que vagin aprenguent tot el que han d'aprendre de cara a la propera temporada, poder-ho posar damunt el camp i sabre que les coses s'han fet bé. Ara veurem què pot passar. Direm que aquesta setmana pues, tenen, si no vaig errat, tenen un partit a dins Sineu, que el Sineu està un poc més amunt, bastant més amunt, però és que la veritat és que hi ha un buit molt gran del Sineu a l'escola, pues, millor dit, del Sineu en el Pollença, que és el que li va darrere, pues, aquí ja hi ha 12 punts de diferència. És el tall, no? Aquí hi ha un tall que ja és bestial, i m'imagino que això són els equips de primer any, de segon any, mesclats, i les coses van com van. I bueno, diguem que juguen el proper diumenge, aquí me parla diumenge, encara no estic, jo no crec que sigui així. No sé si que el Sineu tingui horaris complicats. No ho sé, aquí me parla que és diumenge, dia 10 des 3 a les 10 i quartes de matí. Ho trobo estrany. A Sineu, això? Però bé, sí, a Sineu, exacte. Aquí no crec que se jugués en aquesta hora, però bueno, tot és possible. Si el camp està saturadíssim per lo que sigui, podria ser, però bueno, aquí me parla que juguen diumenge, dia 10 des 3 a les 10 i quartes de matí, contra el Sineu. Bé, ho seguirem, no se sap, no se sap. Mira, si és així, però mem, si hi ha sort és un rival complicat, està clar. Renacio, els pre-Benjamins de primer any van aprenent, però els de segon any lideren la classificació. Els de segon any van líders. Aquesta setmana crec que el diari està errat, perquè segons tenim entès el diari posa que van patar 0-0 amb el Campos, però la veritat és que contra el Campos juguen aquest proper dia 7, que dimecres. És dimecres, a les 7 del capvespre juguen a Campos. A veure què pot passar en aquest partit, no sabem. Aquí va una mica la història de la Lliga, no? El Campos crec que és el segon classificat. Sí, exacte, el Campos és el segon classificat amb 34 punts, i l'Escolà, perdona, amb 33, perquè aquí supos que els han posat els punts de desempat. Però suposo que deuen ser 33 el Campos i 36 l'Escolà, que són els dos que van escat davant. Per tant, s'enduen només 3, també. També continua igual, és a dir, s'enduen 3 punts de distància, de diferència, i a veure que se pot aconseguir en aquest partit, que sí que és un dels màxims rivals. Campos, Manacor, que és el tercer classificat en 33, i el Porreres, que és el quart en 31, crec que aquí estarà el campió d'aquesta categoria, estarà dins d'aquests 4 equips, sense cap dubte. I a veure què passa aquest proper dimecres a les 7 del vespre en el camp del Campos. Haurem de seguir aquest partit, perquè sens dubte és el més atractiu pel que fa als pre-Benjamins, tot i que llavors diumenge crec que tornen a jugar. Després, pobre, que diumenge tornen a jugar, jo vull dir que estan errats aquests. Demà hauré de fer la confirmació d'aquests horaris, però diu que tornen a jugar diumenge dia 3 a les 11 del matí aquí a l'escant de l'escolar. L'escant de Figueral. És l'única explicació que hi podria haver. És l'única explicació que hi pot haver, que estigui ocupat el camp el dimecres i també el dissabte, que no sé quin... El dimecres no, perquè el dimecres juguen fora. Però el dimecres juguen fora. Divendres... Bueno, mentida, els dimecres no juguen, els pre-Benjamins del grup D no juguen. Juguen els del grup E, que són els petits. Sí. Els pre-Benjamins del grup D, pues, juguen, aquí molt poble que diu, menja a les 10 i quart de matí. M'agradaria en Xis com anar després molt confirmat, ja xerrarem bé, llavors veurem com és que se juguen diumenge, potser hi ha una diada d'algo i se necessita el camp. Podem preguntar, dia, si no, no fer una pausa o intentarem saber. Intentarem demanar. Però bueno, de moment els horaris que ens han passat des de la directiva oficials haurien, són aquests, no? Escolar, campus escolar dimecres i diumenge a quina hora davant Sorta, crec, no? Exacte. A quina hora juguen, Leoncio? A les 11 del matí. Vale, vale. Aquests serien els horaris oficials. Si t'apareix, crec que ja podríem anar a xerrar dels Benjamins. Bueno, Benjamins. Benjamins de Futbol 7, aquesta setmana descansaven. Aquesta setmana varen tenir descans. I sabem que el proper cap de setmana juguen contra el Porto Cristo, que podria ser un dels partits de la màxima rivalitat, ja que el Porto Cristo està per davant d'ells amb 44 punts i ells estan per darrere en 36, en cinquè lloc, però bueno, és una manera de poder intentar garrapar puntets en aquesta classificació, que ens han quedat un poquet endarrerits. Jo crec que se podria anar un poc millor. S'ha tingut partidet de mala sort, s'han tingut partits que no han estat del tot normals, però bueno, ocupant un cinquè lloc en 36 punts, crec que està bastant bé, i a veure què passa en aquesta visita en el Porto Cristo, a veure què pot passar. Que com va anar el partit d'anar, el recordes? No en tinc ni idea. Vale, això sí que no... Perquè que tu a vegades... Però... Si no me'l recordo, me pens que se va perdre el partit. Si no me'l recordo, me penso que se va perdre el partit. Bé, estan xerrant de... Per la mínima, però me penso que se va perdre el partit. No t'ho puc garantir ni assegurar. Bé, mirem si tenen sort, si més no, en aquest partit. I això, remunten i s'atraquen en el quart, que aquí estaria lo guapo, no?, de la classificació. També diran que aquí mos parla que juguen també diumenge a les 10 i quartes de matí, en el camp del Porto Cristo. Bueno, jo tenc encara dir adeu si no vaig errat el diumenge, el dissabte. No, és diumenge. Si no vaig errat el diumenge, i bé, molts pares que juguen també a les 10 del matí en el camp del Porto Cristo. Haurem de confirmar tots aquests horaris perquè no els tenim gens. Dia 10 és dissabte. Dia 10 és dissabte. Oh, si és dissabte, així... És que el diumenge deu estar ocupat el camp. No, i podria així... ser. Així estan bé els horaris. Així serien tots dissabte, eh? Així són tots en dissabte, si dia 10, exacte. Ja pot venir-se. Perquè després veig que els alevins de Futbol 7, que aquest cap de setmana guanyaren 10-1 en l'Esportiu Manacor, juguen aquest proper cap de setmana també en el camp del Porto Cristo, juguen dia 9. I dia 9 és divendres. Així ja mos comencen a quadrar els horaris i es... No em porta a cridar en Xisco. No em porta a cridar en Xisco. Mena, crec que Xisco te pots estudiar de telèfon amb mort i diguem-nos que anem malament, que ja m'ho han dat compte, el manco jo. I bueno, dic que varen guanyar 10-1 amb un partit que no va ser gaire complicat. Bon, des del primer moment varen estar dominant el partit i molt poca història. Simplement dic que les coses s'estan fent bé encara en són alevins de Futbol 7, i que veurement si continuen aquesta bona temporada que estan fent. Recordaran que estan en el quart lloc de la classificació, dos punts del Petra, que és l'equip que les va per davant, i empatats a punts en l'equip que s'enfronta en aquest cap de setmana, que és el Porto Cristo. És a dir, pot ser un partit per llevar, per posar diferències. Recordaré, si no vaig malament, que el Porto Cristo aquí me'l va empatar 4-4, si no mal recordo. En aquest partit sí que el vàrem empatar 4-4, i bueno, a veure què passa aquest proper divendres, dia 9, a les 7 del capvespre, en el camp del Porto Cristo. Partit sens dubte de màxima rivalitat. Leoncio, els alevins de la vida de Futbol 11. Sí. Pues, jugant aquest diumenge no les vaig poder veure, me'n vaig haver d'anar. i bueno, diguem que van perdre 0-3 davant un Joventut Sallista, que no és un mal resultat, és un mal resultat perquè perds, però és que realment estàs jugant amb un equip que ocupa el tercer lloc ara mateix a la classificació amb 42 punts i bé, poca cosa podem dir del partit, simplement dir que allà dins se va perdre per més gols, que aquesta categoria mos ha resultat per ventura un poquet rara el valor de jugar, no gran però sí rara, per molt de que se mos va agafar, per molt de que hi va haver un equip que se va retirar o que no va voler pujar de categoria, i mos ha vingut molt de nou. Esperem que en aquesta temporada se pugui arreglar un poc, no se davalli de categoria, se continuï dins d'aquesta categoria, i a veure què passa, a veure si és a la Vins que l'any que ve hauran de formar aquest equip, són capaços el manco de mantenir aquesta categoria, que serà molt complicat. Sí, si ja bastant, ho tenen complicat ara, és que estan acostumats a jugar a futbol 11, més complicat ho han de tenir és que estan acostumats a jugar a futbol 7. Que el canvi és considerable. Les costarà bastant, i bueno, si ells aguanten la categoria, que jo espero que sí, l'any que ve podria ser molt dur per l'equip que hagi d'afrontar aquesta categoria de la Vins de primera. I bueno, direm que juguen el proper partit en el Atlètic Ramon Llull Escolar dissabte a les 10 des de matí. Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap: el futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. A Fi d'Esport, a cada ratllada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva per a practicar els teus esports favorits. Si ets un enamorat de l'esport, vine a visitar Zafir Esport a cada ratllada. El carrer Lionel Cervera i el carrer de Calagulla. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer Zafir Esport de cada ratllada. Acting behave this way, we still living primitive today, cause a piece of the destination in war can't be the way, there's no way, so people just be a woman, be a man, realize that you can't. Continuem aquí en els pilotes fora i m'anem a xerrar ja dels infantils de futbol 7, que hi va haver espectacle en el camp, t'he entès. Bueno, infantil de futbol 7, varen jugar fora camp, jugaren dins el camp del Joventut Bunyola, perderen el seu partit 4-3. Per això t'ho dic, espectacle i gols, no? Espectacle i gols, això és fantàstic. Això te vol dir que se va fer un bon partidet i poc a poc, jo crec que els infantils de futbol 7 s'estan fent un caminat, han augmentat la seva autoestima, diguem-ho d'aquesta manera, i bueno, Manolo Cuadrado crec que està fent una bona feina amb aquests atlots, i a veure què les pot passar aquest proper cap de setmana, que juguen també dissabte a les 4 del capvespre en el camp del Figueral contra el Santa Catalina, que el Santa Catalina pues està just per davall ells, 3 puntes per sota, com diries tu en català, 3 puntes per sota. No? Coño, que queda de bé, tio. Hòstia, això no te caga. Impressionant, eh? Un que estudia qualque cosa i escolta TV3. I bueno, pues, dir que bueno, si se pot aconseguir una victòria se podria posar una bona diferència, se podria pujar, inclús dependent del resultat d'altres equips, se podria pujar dues posicions a la classificació, i se quedaria just a la meitat de la taula classificatòria. Jo crec que per el primer any d'infantils futbol 7 estaria bastant força bé, sí. Bastant bé. Pensa que aquí hi ha equips que ja fa temps que tenen El Manco tenen, tenen alguna experiència amb, aquest, amb, aquest, amb aquesta categoria en futbol 7, i a veure si els homes de Manolo pues, paren a aconseguir aquesta, aquesta victòria en el camp de l'Escolar, recordarem, el camp del Figueral, dissabte a les 4 del capvespre contra el Santa Catalina, equip que Jutjula va per darrere de la classificació. Els infantils de futbol 11, Leoncio? Bueno, els infantils de futbol 11 aquests sí que no han de demostrar moltes coses. S'enfrontaven a un dels equips més fluixets, perquè la veritat és que hi ha un tall també bastant gros en aquesta categoria. Des sisè classificat, que és el Llosatí, amb 29 punts, en el setè, que és el Collera, ja hi ha 10 punts de diferència. I bueno, es, jo crec que un 0-4 contundent dins un camp de l'Alfàbia crec que té poca va de comptar. Simplement dir que les coses, aquests jugadors d'en Toni Brunet estan fent les coses bé, estan escoltant les instruccions de l'entrenador, a més de que crec sincerament que de, té una bastant bona plantilla. Crec que no se podria, no se pot queixar ni en Toni Brunet en la plantilla que en té, i no crec que se pogués queixar cap entrenador. I bé, només, record, només direm que juguen aquest proper cap de setmana també a les 5 i quart del cap vespre, just darrere els infantils de futbol 7, juguen en el camp de l'Escolar, en el camp del Figueral, contra l'Atlètic Sant Ferriol, que és un dels darrers classificats de la categoria. Per tant, no se poden dormir, però a priori no se poden dormir, però teòricament és un rival assequible que no ha de plantejar molts de problemes. Fàcil no n'hi ha cap, tens raó. No, fàcil ni sol de pocs, perquè és que menys t'esperes, te pot donar un susto que te deixa, te deixa estès. Uh-huh. Ja parlarem del tema. I bueno, a veure què passa. Esperant l'assistència de del públic en aquest partit d'Escolar Atlètic Sant Ferriol d'infantils de segona el proper dissabte a les 4 del capvespre en el camp del Figueral. Leoncio, bon anar amb ja ens els cadets. Els cadets? Els cadets, bueno, tenim, tenim dos resultats, si no vaig errat, aquesta setmana. Un que se jugava dijous, que se va perdre per... me pens que era 3-1 sí, al camp de la Salle, crec que jugaven. Sé que hi havia un partit atreçat, que no sabia si correcte, però... 3-1 davant la Salle. Se va perdre aquest partit, sabem que hi havia un pot de d'aldarull en els problemes de l'autocar. Exactament no sé, no sé què ha passat. Molt contra en Jeroni Drovega, en el qual li varen fer una petita entrevista a peu de camp, i a veure què va passar. I després direm que aquest, aquest cap de setmana pues, també varen perdre, crec, varen perdre una visita dos, complicada, una líder, visita complicada, eh? Líder, aquí sí que és una visita complicada. No era el líder, és el quart classificat. Sí, tens raó. Però bé, és igual, quasi com si fos el líder. Sí. Però bueno, una visita complicada i es perdés partit per 2-5. I bueno, recatiu uns... Mallorca venia, no? Exacte, recatiu Mallorca, uns, uns cadets que no acaben de, d'estar a l'altura de ses circumstàncies, s'han quedat en l'onzè lloc, 9 punts de el lloc que l'ocupa la Salle, però hauran d'anar molt alerta en els que les venen darrere, perquè estan a dins es punts de poder perdre la categoria. Hi ha dos equips que pràcticament estan descendits, que serien l'Arenal i el Rafal, o l'Atlètic Arenal, el Recreatiu Arenal i l'Atlètic Rafal, però després tenen l'Olímpic i el Santa Catalina, que són els que les van per darrere en 16 i 14 punts respectivament, i l'Escolar en du 18. Jo crec que hauran d'espavilar un poquet. Ara aquesta setmana tindran temps de reflexionar tot el que ha pogut passar i tenen jornada de descans. Ara sense més dilació ni verborrea passarem a l'entrevista que se va fer amb en Jeroni a peu de camp. Prenen del tu? Estem aquí en el camp de futbol, acaba d'acabar fa una estoneta el partit de cadets, rebient la visita de Mallorca i crec que al final, quin ha estat el resultat? Jorani, entrenador dels cadets, com ha anat el partit? Bé, 2-5, el segon moment de descans en tercer de gol, hem fet el domino molt empurat i gol, i llavors deixem la sort que dos minuts després m'han fet el 3 i després ja tot el que veiem pogut fer, intentar sorprendre i empatar el partit, pues, ja m'ha anat un poc al traste. Però bueno, l'equip ha estat bé, és un equip molt superior a nostre i bueno, hem fet feina i hem tornat a fer un molt bon partit contra el Mallorca, el que passa que a vegades ells juguen i inclús m'han fet un golarro. Sí, però, bueno. Tenies pocs recanvis? Sí, hi ha hagut crisis aquesta setmana. Crisis? Que hi havia molta gent de viatge o què? No, mal comportament i hi ha una sèrie de jugadors que estan pendents de ser fluïts de l'escola. En sèrio? És veritat. Sí, hi ha un mal rotllo aquesta setmana, un desplaçament de comportament i van destrossar el bus i pues, és un club de futbol on s'ha d'educar les persones per damunt del jugador. I si ja no sabem les persones, ja sabem agrair que és molt bon embut això, pues, s'han de prendre mesures i... Això que va ser la setmana de Miguel, no? Dijous. Vam parar una jugada... A la Salle. A la Salle. Com va anar aquest partit? Després de que s'ha profunditzat per l'altre, però... com va anar el partit? Vam perdre 3-1. Vam partir molt malament per part nostra. Estàvem tot, teníem pàjara, tot. Pàjara monumental. Sí. De vegades n'hi ha una o dos i un poc corregit, però quan tot l'equip en global és mal de fer, però bueno. És a dir, la lectura seria dijous no satisfeta en quant al rendiment i tal, però la derrota d'aquest diumenge 2-5, tot i així estàs content de l'hem donat del jugador. Sí, el comportament de l'hora està perfecte, vull dir, el que passa és això, que la tècnica individual de Mallorca pot ser un poble damunt tot el col·lectiu nostre. Sí, és que vaig veure que només ja els centres de les bandes sempre anaven superben penjats de Mallorca. Clar, les condicions tècniques seves són immillorables, les condicions físiques, hem de pensar que aquesta gent fa feina per bloc, força, resistència, flexibilitat, velocitat, nosaltres sí. Feim tot en conjunt, el és un altre món. Els seus centrals inclús eren com a tres pas més grans que el nostre jugador més gran, no? Sí, però inclús si els seus centrals, el seu entrenador ha renyat 4 o 5 vegades perquè nosaltres jugant només amb un punter ens quedava bastant de bòlit, durant tot el seu cos de primera part. Bé, Jeroni, moltes gràcies. Espera, no. No hi ha solució, m'ha sorprès això que he dit de confitet que hi ha diversos jugadors en segurs de l'equip i per la que dius hi haurà sancions per part de la directiva cap a aquests jugadors, però per excloure'ls definitivament de l'equip o hi ha alguna possibilitat de que això se solucioni? De mesura meva, fora comptar per les directives, que n'hi ha dos que estan totalment excloure'ls de l'equip que des d'enguany. Estan advertits i ja han tornat són reincidents, no per una sinó per dues vegades, ja que tercera aquesta, vull dir que estan excluïts de l'equip totalment. Per part meva, de part d'aquests dos n'hi havia més. Però. N'hi havia un altre, però aquest centura sí que no s'hi ha excluït perquè és la primera vegada que fa una cosa d'aquesta. Que és greu, però bueno, és la primera vegada i supos que així com en aquests dos ja s'havia donat dues oportunitats i d'aquest supos que n'hi haurien de donar una per ajut, per jugador en global. Ja noms o millor no dir-lo? No, ja no, tothom sap qui som, vull dir, jo tampoc no, si voleu... No, vull dir, tothom sap qui som, ja me'l va demanar a Mallorca i n'hi va un d'aquests que va tirar una botella dins el camp i que damunt que te conviden a anar a veure un partit del Mallorca no facis símbolo. Si no d'educant de jove, quan són grans passa el que va passar l'altre dia no se li llevet. Un cap de fava, fot una botella d'un entrenador i mentre no se'n mori un, pues no passarà res, però el dia que calcul i passi alguna cosa greu, pues serà quan llavors tothom se lamentarà i se prendran mesures dràstiques, però bueno. Futbol espanyol és així. Exacte, el primer és educar i el resto és el de menys. Escolta, ja per acabar, ja que estem enganxant aquí en el camp per primera vegada entrevista aquí en el camp, com encarau aquesta recta final de la temporada? És a dir, els rivals que vos queden, ja sé que ara hi ha aquestes circumstàncies damunt de l'equip que lògicament afectaran, però bé, com encarau aquesta recta final, tu què creus? No, en quant a encarar, no perjudicaran a l'equip, segur, perquè els companys mateixos, a més, se li va plantejar d'una manera molt clara que o sortien els que havien destrossat el bus o se retirava automàticament l'equip o quedat de la lliga. automàticament tots els jugadors van dir qui eren, però que sempre eren els mateixos, perquè evidentment tothom entrenador te'n dones comptes de coses puntuals, però de vegades entre ells se baralen i coses d'aquestes, i és quan realment pues, veus que realment hi havia molt més de lo que passava. En quant a la lliga, mos queden 5 partits, n'hi ha dos que són rivals directes, que és el Serenal Atlètic i el Santa Caterina, tots dos els tenim a fora camp, i en principi ara mateix estem fora de zona de descens, a dos punts de l'Olímpic, que és que fa estall de la zona de descens, i jo, com vaig dir, confio en la seva categoria i esperem que d'aquests 6 punts que haguem d'anar lluitant de rivals directes, pues, mínim poden aconseguir 4. I 4 ja... s'aconseguir la salvació. No, i la millor puntura, ara no ho sabem, però la millor fora puntuar fos també molt salvant, però això és molt desigualat, hem d'anar assegurant, no podem pensar que l'Olímpic ho perdrà tot. Vull dir, nosaltres hem d'anar sobretot en aquests dos camps, i llavors queda el CIDE i el Sant Francesc, que per rebre aquí a dins, que són rivals ja, pues, sobretot el Sant Francesc, que després van classificar. I el CIDE sí que és un equip que ja de dins van perdre 2-0, però hi van fer molt bon partit. Suposo que els lots són conscients d'això, i suposo que aquí pues, també farem un gran esforç per intentar donar una sorpresa que seria un empat o inclús una victòria. Bueno, anem si a sort. Acabeu la lliga a mitjans d'abril, doncs, no? O a finals d'abril, vaja. Perquè si no hi ha 5 jornades... La darrera setmana que diu-me per això. I ja haureu acabat competició o encara hi haurà cop o alguna cosa? No, segur que hi haurà cop a federació i rotllos d'aquest de federació. Perfecte. Gràcies, Gerani, eh? Molt bé, Valtro. Adéu. Quanta estona, tio? 10 hores. L'he rebentat. Sí. L'he rebentat, Dani. 6 minuts 57, tio. Bueno, les estens no el mirau, les estens no el mirau. Bé, això era perquè era la primera prova que hem fet en el camp en quant a fer una revista, una entrevista no en calent, però quan feia molt poc que havien jugat aquest partit contra el Mallorca, que no venia aquests incidents que he explicat, no eren d'aquest partit precisament, sinó al contrari. No, eren del partit anterior, que havien perdut 3-1 en el camp de la Salle, si no vaig errat. I no teníem, nosaltres no teníem coneixement d'aquest, és a dir, ho deim perquè no es diguin després que cercàvem polèmiques o el que sigui, simplement com que no. En Geroni ho va mullar així, quan nosaltres ni ho sabíem, perquè no sabíem ni com havia anat el partit de dijous. No, jo sabia el que havia passat el dissabte de matí quan vaig anar al camp, se m'ha de contar el que havia passat en l'autocar, que havien fet... Destrosses, no? Destrosses dins l'autocar. I si no vaig errat, pues, s'ha agafat mesures bastant dràstiques amb aquesta gent, perquè l'ho vist han estat, si no vaig mal entès, tres individus, i d'aquests tres individus n'hi ha dos que ja són reincidents, i bueno, crec que se'ls ha fet un expedient per treure dos de l'escola. Perquè no la veritat és que no han de passar tots per tubo, i si van ser dos individus que a més són reincidents, doncs crec que la mesura, si realment és aquesta, doncs està molt ben presa i s'haurien de prendre aquestes mesures cada vegada que hi hagi un problema d'aquests. Està clar que afecta la imatge del club, però també a ser del mateix equip on hi ha la resta de companys, no? Exacte, és a dir, jo crec que si s'ha pres la mesura aquesta està ben presa i esperem que no torni a passar pues, una destrossa d'una cosa que no és de l'escolar ni siquiera, que està malament fer-ho en coses que són del club, pues, pitjor està fer-ho en coses que les has de pagar, i a més fer una destrossa un autocar pues, crec que és un poquet dur. No, s'ha d'estar... Heu dit que n'hi havia... Un que hi ha en el camp de Mallorca toca en vida, n'hi ha tires objectes en el camp, doncs això ho diu tot. Leoncio, davant si t'apareix ja el tema aquest d'escadats, on ja tenen certa edat... Per començar a pensar. Exacte, estem xerrant del lots ja de 7 anys, per tant no, sí. No fotem. I el pròxim partit crec que descansen, tindran temps per meditar, sobretot els que ho han fet i els que no ho han fet, doncs per com sortim d'aquesta situació. En Geroni ha dit que els pròxims partits... Pues seran complicats, on hi ha dos rivals directes i s'estan jugant la permanència davant d'una lliga complicada, i per tant que descansin aquesta setmana i veurem quin pròxim rival li toca d'aquí 15 dies, que espavilin i veurem si poden estar a l'altura de les circumstàncies. Leoncio, si t'apareix podem anar directament ja a xerrar de juvenils, uns juvenils que rebien la visita de l'Independent. Rival directe, i per tant pareixia que era un partit important, i pareix que ho va ser, no? No, va ser un partit importantíssim. Jugadors d'en Biel Torres estigueren, jo també vaig provar la primera part, però la primera part va ser fantàstica, una primera part on varen, a part d'aconseguir els dos gols, varen tenir tres oportunitats claríssimes per anar-se en el descans amb un 5-0 fora passada, de pena, varen tenir tres oportunitats claríssimes, però bueno, no se varen materialitzar en gol, i bueno, se va arribar amb un resultat 2-0 que crec que és un molt bon resultat per arribar a un descans. A més, després de veure el joc que havien realitzat, que havien fet una primera part, per jo, bastant bona, si l'hagués de puntuar com un examen, sí, crec que les posaria una nota d'un 8 per amunt, fora passada de pena. Crec que estigueren molt bé. Però bueno, després de la segona part jo me'n vaig a Badenau, tenia feines que fer, i a la segona part va ser un canvi total de tot el que va passar, no per part de l'escolar, no vaig veure el partit, però sé que hi va haver incidents bastant greus, dels quals no es pots informar tu, Roger, que tu eres en el camp. Bé, jo vaig, justament vaig aparèixer, vaig ser de fer-te el relleu, jo, i crec que en Dani també era en el camp, ell estava mirant el partit, i bé, d'entura més el Dani t'ho contarà, perquè jo vaig arribar a 5 minuts abans de que comencessin aquesta tangana monumental que hi va haver en el Figueral. La música de fons fantàstica. Sí, està tot previst. En Dani sempre ha preparat. Allò era l'oeste, així de clar. I bueno, sense més ni menys, l'escolar, l'Independent, jo el poc que vaig veure va estar apretant. Va tenir un parell de jugades a l'àrea penjant pilotes i tal, i l'escolar va fer un contraatac que li va anar d'un pèl d'aconseguir amb un 1-1 contra el porter d'aconseguir el tercer gol, i al cap de res, sense més ni manco, si no en Dani que me corregeixi, el lateral crec que era, o el central ara mateix de l'Independent, crec que primer va escopir en en Samu, no estic segur, i després li va pegar una cosa directament fora pilota, la pilota estava a una altra banda i perduda. I aquí se va liar grossa perquè tots els jugadors... Sí, però això va passar en el moment de que la tensió de la gent i de l'àrbit estava cap a una falta que anava a treure l'Independiente un lateral. Sí, és que no tenia res a veure. Sí, per això s'ha de dir que el jugador que va començar tot allò sabia ben bé que no el veien. Saps? A mi només ha estat un àrbit, saps que està col·locant allà la barrera i tot això. Bueno, i així per focos, s'ha de dir... Quan tothom va veure la dansa i tal i tot això, vinga, pum, per una altra banda, així. Després tothom a dins el camp intentant separar i bé, a dir, un... Hi va haver moments que més d'una mà se va deixar anar per allà. Sí. La tensió va ser màxima, fins i tot un de públic va voler anar allà separar també de l'Independent, o que també recriminava. Després en Bernat Martí, que estava darrere la porteria dels nostres, va sortir sinó fer anar els jugadors cap a ell perquè no entrassin en el drap, molt complicat. En Biel Torres va saltar allà intentant posar ordre, i crec que també jugadors de l'Independent el van escopir o van empènyer, no sé quin va passar. Segons m'han contat, hi havia alguna d'això, inclús a la gent que estèiem a la galeria del Sol, és que m'ho agrada prendre el sol aquell dia que feia un dia previ. Sí, com el Leoncio, doncs. Sí, és que el Leoncio me fa envolla, saps? És a dir, els vam arribar a l'Eoncio, un déu que se segueix a l'altra banda. Però tu continuo siguent blanc, ja va prendre tot el que vulguis. Ja, però menys blanc. Doncs els que estaven al bancat de l'Independiente se varen encarar en el públic que hi havia a la graderia del sol, a la manera, i provocaven, que mos deia, vinga, de ballau si teniu d'aquestes coses rodones, vinga, de ballau. Aquestes coses rodones. I no éreu gaire sagrada, però fins i tot vaig veure gent que de ballava. No va entrar en el camp, però, no. Però que de ballava molt, i ben, què passa aquí? El nou porter de l'escola dels juvenils, nou, ja fa unes setmanes que està jugant, també se li van encarar moments de fricció amb gent de la bancada de l'Independent. Bé, no sé què t'han dit a tu d'en Biel Torres que anaves a comentar. No, segons m'han contat, en Biel Torres li van arribar una bambelleta. Li van donar una bambelleta? No, és que no seguir tota la seqüència ja era complicat, eh? És a dir, no eren els canvis. Sí, a partir d'ara hauran de dur càmera de vídeo per partir d'aquests, eh? I en Biel se'n va anar molt enfadat dient que no volia entrenar pus a jugadors, que no volia entrenar pus a dins categoria juvenils. No sé com ha acabat el tema. Que però en tot cas era, havia rebut per part dels altres, és a dir... Sí, no, evident, però vull dir que igual que a nosaltres no m'agrada que els nostres facin aquests desbarats, crec que les altres directives també podrien començar a agafar un pot de cartes a l'assumpte. Sí, no, és que més Independent, perquè fan pagaí que vengui un equip. Segons tinc entès, la jornada passada va guanyar 3-2 en el Mallorca, després d'anar perdent 0-2, i també... Després sí, d'un incident d'aquests, que inclús el Mallorca va acabar amb dos jugadors expulsats. És a dir que... Aquestes no és el primer pic que anem pleant, vols dir? No. Pens que és un equip que està predisposat a arribar a un partit i armar un follon, perquè el que és molt il·lògic és que transcorresqui una primera part bastant tranquil·la, que no hi havia cap incident ni un, que no hi havia cap problema, cap jugada de fricció, hi va la jugada normal d'un partit de futbol, una entrada aquí, una entrada allà, però fora d'haver-hi ni una agressió ni una moltíssima mala entrada, sinó i bueno, una persona se'n va tranquil·lament amb un 2-0 a favor amb ocasions de poder acabar el partit amb la primera part amb un 4 o un 5-0, te'n vas tranquil·la que teva, i quan menys t'ho esperes, trobes que algú te diuen es que falten 20 minuts per jugar a juvenils perquè s'ha liat una tangana impressionant, per mort de que han començat els jugadors de l'Independent a pegar coses a diestro i siniestro sense venir a cuento del que anava. Que ells se juguen molt, el Berga, ells juguen molt, però crec que l'escola també s'està jugant moltíssim. És que pensem que... Tant com s'altres estan jugant per estar dins d'aquesta categoria. Sí, se jugaven a l'Esgolaverà en directe també entre ells, no? I bueno, jo com a l'escola ha superat l'Independent, sí, aquest partit, és a dir, el partit s'ha de dir no va continuar, no, això va passar, faltaven 20 minutets aproximadament, no, faltava menys, jo diria que faltaven un quart d'hora, si no m'han informat malament, Servi va apuntar de Montsabte que faltaven 20 minuts per jugar per tot el partit. O sigui, notícies oficials, per dir-ho d'alguna manera. Això és el que m'han dit jo. Que en teoria està plaçat, no hi ha notícia. I exacte, ha posat qualque cosa més? No, això sí que no ho he mirat. Les expulsions i tal, perquè jo faltaria que només hi hagués en Samu expulsat, no? Sí, és una vergonya. En Samu el van expulsar per ser el que va rebre la bufetada. He de dir en defensa d'en Samu, així com altres vegades l'hem donat canya, que ell tot d'una no se va... És a dir, no va explotar. No va anar a pegar-li bufetada, se va defensar, se va tirar enrere i tal, i no sé què, però no se li van escap, així com altres jugadors Ventura sí que se'ls van escap, i per dir alguna cosa a favor seu, per dir-ho d'alguna manera, perquè crec que altres vegades ha comès errors, en aquest cas crec que no. Ara, error va ser de tot l'equip, i amb això crec que, o com a mi més una opinió pròpia, que guanyant un partit 2-0 entrar en aquest drap, per molt que te provoquin, el seu hagués estat tirar-se en terra on Samu o qui sigui. Exacte. I escolta, provoques una expulsió i continua. El que passa és que l'expulsió era la que era, però ara el que passa és partit aplaçat, no sabem si se continuarà, no saps quan jugadors expulsaran, condiciona el proper partit, el qual és importantíssim. Condiciona el manco condiciona ja els propers 20 minuts. Si se juguen ja les condiciona bastant, i si hi ha suspensions per partit, per targetes, per expulsions, hi ha sancions, pues ja te condicionen moltíssim el proper partit. No vull dir que sigui aquest que ve ara, que juguen, ja que hi som, recordaran que juguen el proper dissabte a les 11:30 de matí en les platges de Ciutadella. Se'n van a Ciutadella, un rival que van empatar 4, un rival en el qual varen fer, si no mal recordo, un bon partidet i empataren el partit a 4, que en aquell moment direm que el tenien guanyat, a més, aquell partit, que el Platja ocupa el quart lloc a la classificació en 50 punts, a tan sols 3 punts del líder, que és el Ferrioler. I bé, jo crec que no vull dir que se pugui guanyar el partit, però el manco, si demostren les ganes que han posat aquests 6 o 7 partits de res que han jugat els juvenils, crec que la categoria se pot salvar tranquil·lament, sobretot després de veure la classificació com estan, que bueno, a part de la sorpresa del Sami, que va guanyar 3-1 al Sant Francesc, que ocupava el quart lloc, que ara ocupa el Ciutadella, l'ocupava el Sant Francesc, i el Sami va guanyar 3-1. Aquí tothom és capaç de donar sorpreses, eh? Capaç de donar sorpreses en qualsevol moment. Direm que el Sami és el 13è classificat amb 25 punts i l'Escolà és el 16è amb 21. La diferència és molt petita i bueno, jo crec que si continuen amb aquesta línia d'empats i victòries, o perdre, també se pot perdre un partit, no hi ha res que dir, pues crec que és una línia boníssima. Igualment s'hi poden aconseguir a dins Ciutadella, que seria una grandíssima notícia, es podrà guanyar aquest partit o manco treure un resultat positiu. Un empat jo crec que seria boníssim també. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia. On trobaràs revelat digital en mitja hora, fotos de carnet, fotos d'estudi, reportatges socials i càmeres digitals. A més, podràs fer fotocòpies en color i blanc i negre, plastificacions i enquadernacions. García's Foto Digital, tot en fotografia, al carrer Elionor Cervera número 75, a Cala Ratllada. El telèfon 972-56-33-56. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia a Cala Ratllada. Bé, Leoncio, continuant el repàs que fem de l'Escolà, ja ara on anem a xerrar dels dos equips grans de l'Escolà, grans per edat, me refereix, i alguns més grans que d'altres aquest cap de setmana, no? Sobretot la preferent, però bueno, el deixarem córrer. La tercera regional. La tercera regional va ser, segons m'han contat, va ser un bon partidet, on van guanyar 2-1, i bé, jo no puc dir gaire coses més, perquè només sé aquest petit comentari, que hi va haver un gol de falta, si no vaig errar, que va xutar Nemo, que va ser un golàs, i no puc contar gaire cosa més del que m'han dit. Això amb altres dos que éreu, jo vaig veure un xut de Nemo, sí, que si fer-ho a l'estil, perdona, m'he equivocat, en Rubio, sí, perdona, en Rubio, és que Nemo, van fer un comentari que jo a Sabarrera, si xuca Nemo, jo a Sabarrera no m'hi posaria mai. Jo tampoc, reconec ser-ho, ni far de via. El que m'he comentat era que en Rubio havia fet un xutasso de falta impregnant, o sigui, ratifica el meu error, perdona, Rubio. I bé, un 2-1, però va ser un partit on l'Escolà hagués pogut guanyar bastant més. Sí, això era partit bastant que el 2-0 era plàcid per l'Escolà, i el 2-1 pues, ja havies de passar un pot de pena, però tampoc aquest rival va donar mostres de fer molt més del que va fer. És a dir que... Home, el Xineu era escuer de la classificació i l'Escolà si hagués encertat algunes ocasions més clares que va tenir, tot i les baixes que tenia, en Marcos està lesionat, té una sèrie de jugadors que no pot disposar, però jo crec que el que ens va agradar més d'aquest equip, no sé si en Dani considera, és la velocitat que se va arribar a jugar davant, a més. Sí, sí, molt ràpid. I barallant-se en totes les bolles i tal, i molta, brega, lluita, molta lluita. Després també va ajudar de que Pantura aquest joc ens beneficiava, i Servi també va deixar jugar en aquest joc, i bé, pues, la sensació de perill era constant per part de l'Escolà. També vull destacar-te, tu que mai ho dius, Leoncio. No, d'aquest joc els familiars no en dic. No, bueno, però per això t'ho dic, ja que tu no ho dius ho direm nosaltres. Avui en Pedro va fer la palomita de la setmana. No, en el gol, Ventura, no és que hagués pogut fer més perquè va fer un estrany, però també és veritat que nosaltres ho vam apretar perquè mos dedicàs una palomita. Però va fer un parell d'aturades espectaculars, entre elles una que la meitat d'escamp no va veure perquè hi va un individu que se va menjar la rotonda de Figueral i tothom s'ho va perdre, però jo rotonda no ho sé, però la palmera se la va menjar completament i hi ha més d'un que se van dur records a casa i tot de peces d'aquell Audi. Però en Pedro va fer una aturada en aquell moment que va salvar el partit. Espectacular, eh? És a dir, jugador a mig metre dins àrea petita i se va tirar així amb tot i la pilota li va caure damunt i això va donar peu a que l'Escolà s'endugués la victòria. La primera part també va estar molt bé, jo dic, perquè a línia general l'equip ens va agradar molt, però en Pedro, que sempre tu mai en xerres d'ell i nosaltres estem en contra de que no xerris d'ell perquè no hi ha manera, no, i a més ell és un pilota més. És que si no diuen que són partidista després, no. Després diuen que són partidista, que no, si no fotis, que passa no, que tu sempre no, estàs igual. No vull entrar dins el cacau aquest. I bé, la tercera regional, que d'aquesta manera, amb aquesta victòria, se col·loca en tercera, en novena posició. Nové lloc. Però també direm que des que fa l'Escolà du 16 punts i es que està 5, que és el Santa Catalina, en du 18. Estan aquí amb un mocador, doncs. Estan amb un mocador i veurem què pot passar aquestes properes jornades. Direm que aquest cap de setmana juguen en el camp del Camp Pastilla, Camp Pastilla, Escolà, dissabte a les 4 i mitja del capvespre. Quart classificat, eh? I el Camp Pastilla, pues, aquest sí que pot ser un rival bastant mal de tondre. Veurem què pot passar si els homes d'en Bernat Martí en aquests moments pues poden d'un resultat positiu, que ja és boníssim. Veiem si hi ha sort. De moment aquesta victòria els hi pot donar ales. Leoncio, bon anar amb ja, si t'apareix a xerrar de lo que no vol xerrar, però si ha de xerrar. Jo crec que podem passar per alt. No podem passar per alt. Per molt que faci com a cosa de xerrar d'això, sap preferent l'equip d'en Joan Gaià, que hi havia un derbi, tot i que no ho pareix que hi havia un derbi, en el camp hi havia moltíssima gent, venia a Cervera a jugar, a Cerverense, i el resultat va ser d'escàndol, però d'escandalosament negatiu, no? Pues negatiu, però total. Un xitxeró, un xitxeró. Un 0-6, un xitxeró. És impressionant, són molt de gols. No crec que el Cerverí sigui un equip per fer-li 6 gols a l'Escolà, però bé, va passar. L'Escolà va perdre els papers faltant 25 minuts per acabar la segona part, i durant aquests 25 minuts li van fer 4 gols i no n'hi feren més perquè Déu no va voler. Crec que hi ha un despiste general de tothom. Van treballar els braços completament. No sé qui pot ser responsable, si els jugadors o l'entrenador, però la veritat és que hi va haver una baixada de braços, com dius tu, i que va ser molt penós acabar un partit en mateix públic, demanava més temps perquè acabés el partit, perquè no m'ho fessin més, per l'amor de Déu. Perquè jo crec que ha passat en tota la temporada una cosa així, i això que l'Escolà està passant pena aquest any, per mantenir la categoria, pues, haurà de lluitar, però haurà cap de... rival ni cap moment havia passat el que ha passat aquest partit. Aquesta setmana no m'ho puc explicar que pot haver passat amb un resultat on sí, realment ve un equip que està lluitant per estar escat davant de la classificació, ve un equip que pot ser fort, que l'Escolà va tenir tan sols una oportunitat de gol que va tenir Miquel Ferrer amb un 1 contra 1 contra en Miqui, que en Miqui els va saber aguantar beníssim i en Miquel no va saber rematar. I bueno, l'Escolà poca cosa més, ens falta profunditat, falta joc. Jo crec que ens falta joc. Amb en Dani ho comentàvem allà, tu també hi eres a Sagrada, hi havia en Jordi que ara arriba també. L'Escolà no va jugar res, és a dir, no va tocar la pilota, que tenim un mig descamp no de jugar a la pilotada sinó de tocar. Ventura Rival també va fer, està clar, però tota la pilota que arribava un jugador al mig d'escamp se tirava, xuta, i Joan Ribot o Miquelet ja la colliràs i espavila, no? Jo, la veritat és que veu un equip com el Cerverí que va venir a intentar treure algo positiu, i la veritat és que les vaig veure córrer tot el temps, perquè des que va començar el partit varen tenir una mitja que va córrer, va saber marcar en nostres mitjos que no estigueren gent fins. Les vaig veure molt, molt desapareguts, no apareixien ells. La veritat és que En Rafa Navarro no està, no acaba d'estar fi, Nisma tampoc, en Mateu, en Mateu està fent, està fent, està intentant fer partits aquests, està intentant fer el que pot, i res a dir. I la veritat és que en David, després de tenir la lesió, sortir en els 10 minuts de valor de canviar per lesió, la veritat és que poques coses. Estava jugant al mig del camp, no? Crec que en David, novament, si no vaig errat, està jugant al mig del camp, i bueno, és un jugador que, degut a la seva veterania, pues, crec que pot fer molta falta. Va sortir, se varen fer els canvis, però bueno, no hi va haver remei per res. El pròxim rival, Leoncio, abans d'anar a la pregunta de la setmana, perquè tenim pregunta preparada, no és en mala fe, però és de coneixements, en Jordi sempre ho diu, és de coneixements, les preguntes que fem, va relacionada amb la preferent, però bueno, el pròxim rival quin és? Bueno, el pròxim rival, pues, el pròxim rival és el que estan ocupant el cinquè lloc a la classificació, que és ni més ni manco que el Campos, aquest proper dissabte a les 5 i mitja del capvespre. Mitja dotze de més, me'l poden caure. Sí, doncs, ja hem dit que el mes de febrer teníem en joc un sopar a la pizzeria El Capone de Cala Rajada, l'ha guanyat, si no vaig equivocat, no, Juan Amani, Manyo, el Barceló. Exacte. Des Bora Bora, més fàcil que hem conegut. Sempre li toquen aquesta. Sempre. Sempre li toca algo. No li ha tocat res. No, Juan Amani no li ha tocat res. No li ha tocat mai res. És el primer pic que li toca un premi. El que passa que fa molts anys que participa, i menys mal. Perquè si no, la gent ja se desespera. Sí, estàvem acusats greument de tongo. Sí, n'hi ha més d'un que d'un viu, hombre. Follonero, que sigui una follonero. Tot i així dir-vos que hem començat un nou concurs, el mes de març, comencen més i el Pilates Fora no ens estem de res, i poca broma, aquest mes tenim un val de descompte de 30 euros a Viajes Ecuador. És a dir, tu Jordi, per exemple, que vas a Barcelona, anar a Barcelona te pot sortir pràcticament gratis. I van en taxes, o te paguen. He d'anar a Madrid, he d'anar a Madrid. Has d'anar a Madrid, puc no? participar, jo, sí, clar, que pots participar. Només has de respondre la pregunta d'aquesta setmana, que té el seu punt d'ironia i, bueno, de coneixements. Quina és, Leoncio? Quants partits consecutius du l'escolar sense guanyar? Que ja és penal, eh? Repeteix-la, Leoncio, repeteix-la. Més, més, eh? Quants partits consecutius du l'escolar sense guanyar? Penal. T'ho repetir, t'ho repetir. No, per favor. Ja ho sabeu, idò, pregunta que vos pot donar premi, heu de respondre en els nostres telèfons, 971 81 81 37 971 81 37 si no, en el nostre mail pilotesfora@catdepereuet.com pilotesfora@catdepereuet.com i en joc aquest val de descompte de 30 euros Viajes Ecuador de Cala Ratjada. Fem una pauseta i entrevista a la flamant campiona d'Espanya de l'atletisme, la Clàudia Tropa, que ja la tenim aquí. El teu punt de trobada és la cafeteria Casteller. Can't explain all the feelings that you're making me feel. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon pot de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Cala Ratjada. Temps ni de preparar-nos per l'entrevista, anem ja a xerrar o donar la benvinguda a na Clàudia. Bon vespre, Clàudia. Bon vespre. I també tenim, com no, el responsable de l'atletisme d'aquí de Capdepera i també de, bueno, com que hem xerrat de l'escola, ho hem de dir, de l'apartat físic de l'escola i entrenador durant molt de temps també de na Clàudia, en Vial Gili. Bon vespre. Bon vespre. Bé, Clàudia, primer de tot, s'enhorabona que t'anem des d'aquí els membres del Pilotes Fora, i mos podries fer un poquet 5 cèntims de lo que t'ha passat aquesta darrera setmana i mitja o dues setmanes, just abans d'aconseguir, o sigui, després d'haver aconseguit el campionat d'Espanya. Després ja te demanem per la cursa, però supos que tot ha canviat, no? A partir d'aquesta data, un poquet o no? O tot la mateixa? No, són la mateixa. Ha canviat, pues, que el meu mòbil ha sonat més vegades de lo normal, però realment no ha canviat massa. Però se n'ha xerrat molt, no? Supos que moltes cridades per donar-te l'hora bona, i supos que a partir d'ara ser campiona d'Espanya ja suposa bastantes més coses a partir d'ara la teva carrera, no? Bueno, sí, molta gent m'ha telefonat, m'ha donat l'hora bona, i pues, a partir d'ara, vale, endins l'historial de campions d'Espanya, i bueno, ja és un nom, ja més o menys és un currículum algo molt important, i bueno, supos que sí que ajudarà algo. I a partir d'ara defensar el títol, vull dir, pressió a tope, eh? Bueno, sí, clar que sí, ara defensar i intentar mantenir-lo durant el màxim possible. Quants anys fa que, des de quan tu veies factible que podies ser campiona d'Espanya? Perquè això tot és un procés, i supos que al principi comences pensant, veiem a bon, fins a on arrib, no? Però ja feia un temps que eres una promesa, quan veies tu que... No, jo realment l'any passat vaig tenir opcions a l'aire lliure, que vaig quedar segona en 100 metres llisos, i ja sabia que la mateixa favorita, Ana Belén Recio, estava molt bé, però sempre que hi hagués qual que fa jo seu, jo podria guanyar. Ja sí que vaig començar a pensar un poc, abans no, i en guany, pues bueno, sabia que s'estanca, era molt complicat tenint en el Glory, i en els giros, pues, així com vaig fer les semifinals, vaig dir, si aquesta s'equivoca, ja puc guanyar, però bueno, no les tenies totes no, amb tu? No. A més, bueno, tanta competitivitat, sempre hi ha un abanico de favoritos, no? 3, 4 o 2, que poden, sí, poden bueno, estallar, no se sap, no? Fins al darrer moment no se sap què pot passar. Enguany, els medis i tothom tenia com a favorita ella, tota sola, deien que era indiscutible, oh. I bueno. Oh. Us havíeu disputat, hi havia hagut curses, havíeu tingut curses per saber realment que la favorita era ella i que no tenies, a priori, tu creies que tenies opcions igualment, no? Bueno, hi ha un rànquing, i aquell rànquing xerrava pues, per ella. Ella sí que tenia una marca que havia fet setmanes abans, i bueno, jo venguent de s'estanca, la veritat, tenc menys possibilitats de fer un gran temps, perquè m'he de concentrar més en les carreres de tanques i no hi ha massa temps per fer llisos. Jo sabia que podria estar bé, no sé una marca exacta, però bueno, després al final vaig veure que ella a semis va córrer bé, però tampoc va fer una gran marca que me pugui assustar, i bueno, veient jo que vaig fer millor marca me va motivar molt. I les tanques, que assignatura pendent, no? Sí, aquesta no. És el pròxim reto, no? Va ser un suficient. Sí, no, sabem que és també la teva especialitat, no? Però pues, ho deixes pel pròxim campionat d'Espanya, o hi ha més proves aquí a curt temps? No, ara mateix no hi ha més proves, no? Ara estic descansant 10 dies i després ja començam a preparar l'estiu els 100 metres. És a dir, ara hi ha temporada d'aire lliure i distància llarga, que tenc entès que se t'adona millor i tot, és a dir, les teves característiques en velocitat, sí. És a dir, més que explosivitat és aguantar una velocitat a llarga distància, no? Tot va millor això, diguéssim. Sí, jo la meva... És que aquí m'envia el tema analitzat, cada setmana. Sí, no, jo pues, tenc una bona acceleració, jo la puc aguantar i... No, i quan més metres, ara no m'ho poseu més de 200, que no els aguant, però sí, m'estima més 100 metres que 60. Te millor per tu. I 100 llisos, no? Supos que... Amb... 100 llisos i 100 tanques. I 100 tanques també els fas, és a dir, fas, sí, tanques i llisos, pista no, aire lliure, ara te dedicaràs a preparar els 100 en tanques. Bé, i en llisos. Jo preparo 100 tanques, però a part, com una corredora de tanques ha de ser ràpida i jo puc juntar bé, ja que no tinc cap problema. Biel, que dona la teva opinió personal de tota aquesta setmana i aquests èxits de la Clàudia amb un reportatge i tot a l'última hora, quatre pàgines, ha estat massa. Com te sents tu d'aquests èxits? Bé, jo el primer que he de dir és que sobretot que estic molt content, evidentment, perquè sobretot per ella, perquè a més jo que la conec un poc, sé que ha tingut un moment bon i un moment dolent, però que ella s'ho ha currat xerrant una mica també en el vulgar, i per tant a vegades s'esporta, a vegades és just i a vegades no, i jo crec que amb ella en guany ha estat just, i per tant el primer de tot que estic molt content per ella. I en segon lloc, la veritat és que jo aquest dia, aquesta setmana no era per aquí, era fora, i m'havien comentat d'aquest reportatge, jo crec que és esplèndid, que ha sortit l'última hora. Te deixa molt bé a tu, pots dir que és esplèndid. No ho deia per això, però mira... però bueno. La veritat és que ella sempre, vull dir, amb això sí que sempre m'ha deixat bé, i la veritat també destacar sobretot que no ho he vivit mai, jo sóc poc temps que estic dins l'atletisme, que per un atleta, i aquí a Balears hi hem tingut bons atletes, hem dedicat tres pàgines, altres en diumenge, en fotos, en color... Era molt, molt gran. I ja m'havien contat, i quan vaig arribar aquí, la veritat és que avui, abans de venir aquí, molt hem vist, i la veritat que havia quedat impressionat. I, bueno, millor... Sí, sí, perquè ni al Mallorca li fan quatre pàgines de reportatge. No. Bueno, no, i si baixa, menys. Sí, així com està. Molt bé, molt bé. Tu també la coneixes, na Clàudia, l'has vist des de molt menuda, des de començar aquí a l'atletisme, has vist la seva progressió. Quines possibilitats creus que té? Hi havia, és que no tothom, si de cas primer te preguntaré això, perquè després hi havia el campionat d'Europa que s'ha disputat ara, on tenies possibilitats, al final no. De cara a aire lliure, tu creus que na Clàudia ara amb aquest pas que ha fet, lògicament té més pressió, però no només, és a dir, és campiona d'Espanya 60, però ara ve aire lliure, creus que tindrà més pressió, creus que ho podrà dur, creus que és capaç d'arribar molt més allà, supos que sí, però com ho veus tot això? Tu has vist la progressió i per tant saps on pot arribar o creus que saps on pot arribar? Mira, jo crec que de les competicions sempre se va aprenent i les coses te van fent fort i te van formant com a atleta. Ella de juvenil va haver de defensar una sèrie d'anys la seva medalla de campiona d'Espanya. Vull dir, aquí ja te vas una miqueta aprenent de tot això i ho va saber dur bastant bé. Evidentment, quan passa a nivell absolut, la pressió no és la mateixa, perquè no és la mateixa un absolut que un juvenil. I ella l'any passat va quedar segona, per tant, una experiència més. Enguany ha tingut un any dur, perquè vulgui o no, pues, vol estar en les medalles costa, i a vegades t'hi veus, a vegades no t'hi veus, això a vegades crea una mica de més atenció, però jo crec que el resultat final ha estat positiu i que ella haurà pres molt bona nota d'aquesta pressió, que és una miqueta diferent, i ella és una atleta que té 22 anys, i vull dir, amb 22 anys és categoria promesa, vull dir, això te va formant sobretot com a atleta, i bé, jo crec que està clar que de cada vegada anirà més i de cada vegada sabrà dominar una miqueta més aquests impulsors emocionals de la lluita per les medalles, de defensar títols, sabent que un any tindràs un problema i no podràs defensar, però que si fas les coses bé la pròxima temporada tornaràs a enganxar i tornarà a anar bé. Clàudia, a passada de que ja havies guanyat campionat juvenil, el fet de guanyar un campionat en absolut, diguem, te dona a la vegada com a expressió més seguretat també, no? Perquè si vas fent proves, si un segon, un tercer, un quart, estàs bé al rànquing, ets una promesa, però si no arriba mai aquesta victòria, igual sempre queda els dubtes si pots arribar. Ara ja ho tens clar que pots, vull dir, les metes més lluny encara, no? Clar que sí, ara aquest primer lloc m'ha de donar molta confiança cap a l'aire lliure, perquè... Clar, que quedar segon és molt guapo, tercera, bueno, un quart ja no tant, però no se pot canviar mai l'emoció i tota la recompensa que te dona un primer puesto, perquè en aquell moment has guanyat tu i ningú més. I seguretat, te dona seguretat, sí, no, de cara al futur. Sí, jo m'ha donat molta confiança ara, pues, sí, que ara era lliure i enfrontant-me, pues... De més vegades amb elles, perquè en realitat amb la Belén aquesta temporada d'hivern només han coincidit a la final, que també pues, te dona més confiança per veure el que passa l'estiu i a més carreres. Això, ara hi ha una cosa més fora de lo tècnic que estan xerrant. Què tal el rotllo entre les competidores? I és com una petita família o és cada una el seu rotllo? I... No, som Família, sí, família som el millor més el grup d'entrenament, però jo en Abelén i en tot el món duim molt bé. També hem de pensar que proves internacionals fèiem el relleu juntes i clar, ja no pot haver cap encuentro així raro ni res, i no, però m'ho duim molt bé. Clar, perquè en diguem, el campionat d'Espanya competiu una contra l'altra, però els europeus i els mundials feu coses juntes, no? Clar, a l'hora d'individuals, a la pista no hi ha amics, però en el moment que creus en la meta ja està. Ja. A més, tens molts rivals dins del mateix club, no? Terra i Mar, tens rivals directes, 60 tanques, crec que també tens la màxima, una de les màximes rivals són companyes, no? Sí, no, ara mateix les tanques, la que va quedar primer en el Glory, entrenen jo, sé que va quedar tercera també entrenen jo, saps que som... Que vos coneixeu moltíssim, vaja. Clar, molt bé, cada dia, passava moltes hores juntes, no? I... No, també està molt bé perquè estàs a la pista i molt motivam unes a les altres, no és que en aquell moment diguem que et vagi malament, no? Molt motivant de veres, saps? Altres sí que te diuen sort i mai saps si ho diu de veres o no, però entre altres sí que saben que sí, que és de veres. Escolta, en Jordi ara ha comentat això de les competicions internacionals. Tu ja tens experiència en competicions internacionals, l'any passat crec que era Göteborg, no?, que va anar. Hi havia l'opció d'anar a l'europeu que s'ha disputat ara a Birmingham, que aquest cap de setmana està en notici pels atletes espanyols i tal. Finalment no va poder ser perquè realment la teva especialitat era els 60 tanques. No preveu el fet d'haver fet campiona d'Espanya, no te donava opció, ho van comentar per telèfon aquí a la ràdio. Al final va, suposo que és un poc de decepció, però bé, Ventura tenim més a apretar per poder anar a competicions internacionals, o com ho vas viure això? Perquè tu sabies que en quant a campiona d'Espanya de llisos no hi aniries, o sí, o creies que hi podies anar? El fet del títol, no. És que com que és un poc raro això de, que te donin plaça o no? Quan van sortir, pues, el que has de fer per anar a ser europeu, el primer que posava era que ser campió d'Espanya no te donava l'opció d'anar-hi. Ja t'ho posa. Ja deixava ben clar. I però encara així, però jo ho vaig deixar en 50-50, que també és un poc realista, i sabia que la marca que havia fet no és una gran marca. I, però bueno, encara així jo també sé que ho podria fer molt millor, perquè duia carrera damunt, d'una final, no vaig sortir del tot bé, i deia, bueno, a millor hi ha qualsevol possibilitat. Van decidir que no, pues cap problema, i res, mirar endavant, i és europeu, sub 23. Bé, i de cara a l'estiu, però hi ha l'europeu, hi ha... Hi ha europeu sub 23, que és la meva categoria, sí. I després hi ha mundial absolut. Que aquí ja, això són paraules grosses o sí, majúscules, no? Són grosses. Com està per les Olimpiades, ja xerrant de paraules grosses? No, són el 2008, no? Supos que està l'objectiu també, o...? Clar que sí, no? És un somni i quan veus que arriba, pues, jo lluitaré sempre. Jo també lluitaré per estar en el Mundial. Jo sé que hi ha una mínima... Estic lluny, però bueno, que jo que sé, igual de repente estic entrenant superbé, amb coses com van genial, i ojalà, jo lluitaré per allà, i després sempre està l'opció de relleu, que enguany el que farem, clar, preparar molt bé el relleu 4% per poder anar al Mundial. El Mundial, i per les Olimpiades quines opcions tens encara? Perquè, vull dir, com seria el procés perquè tu estiguis seleccionada per les Olimpiades? Has de tornar a guanyar... Un altre campió. Has de millorar el rànquing? O has de tenir més títols aquí a Espanya? No, o has de... és una mínima. Ells poden una mínima. És una marca, no? Sí, una marca. Un temps. És un temps que te poden un temps A, que aquesta classifica tot, bé, tot d'una, i una mínima B, que aquesta ja t'exigeixen fer-la dues vegades, està molt bé de forma, etc. Però bueno... Són marques ara mateix. Però en un plaç d'un any previ, sí, a les Olimpiades, dos no, anys previs... No, un mesos previs. Uns mesos? Sí. Jo, diguem, dos marques en pocs sí, mesos que siguin tan bones, sí, que puguin... Si jo en guany faig, diguem, faig la marca i l'any que ve uns mesos abans no, no hi aniré. Vale, vale, vale. No, s'ha de fer... Està en forma al moment, en sí, el moment previ. No tinguis lesions i no siguis constipat aquell dia. Som un munt de... No és el mateix un esport d'equip individual i més aquestes... categories, no? Ara me'n recordava el que explicava l'Albert del bàsquet, no? Diu que estic trista, no? Avui, que aquesta cosa... No, era una broma que m'ha convidat a xerrar a banda. Per l'estat anímic, que és important també. Bé, ara crec que tens el que has dit, 10 dies, que te tenim per aquí de vacances, com que normalment te tenim per València i no per aquí. Supos que disfrutant de sa família i tal, i després hi ha un altre pic, Piles Posades. Aquí, a més, quan vens tothom te xerra d'atletisme, suposo, tothom amb ganes de desconnectar, però tothom, tots estem amb el mateix. Bé, ja vas veure que aquí n'hi ha uns quants que van darrere teu, a més si poden repetir gestes com tu, de poder anar a campionats d'Espanya i més, bueno, fer campions, no? Biel, aquí hi ha gent que apreta, no? Sí, sí, aquí estem fent feina com sempre i el handicap nostre, o meu en aquest cas, és que darrere ella n'hi vengui un altre. I com ho tenim? Bé, vàrem xerrar l'altre dia amb en Joan, que a més estava precisament, no sé si dissabte o diumenge, miràvem l'escolar i ell estava fent voltes per la pista i entrenant per allà. Crec que va haver-hi atletisme aquest cap de setmana pel que fa a atletes locals, que mos pots contar un poc? Sí, bé, va ser el cap de setmana passat, que hi havia el campionat de Mallorca, de pista d'hivern, que diguéssim. La veritat és que no, per les circumstàncies que fos, no ho preparàvem, però bueno, així tot en Joan va anar a córrer i sé que va guanyar la prova de 60 metres llisos, la prova de 200, i ja que era, li vaig fer un 400, així per, ja que com entreno, no? Com entreno, pega quatre voltes, no? va quedar segon, vull dir, com entreno seu, sí, ja, bueno, però dir, ara... A ell li feia il·lusió competir en un campionat de Mallorca, jo com a entrenador evidentment no està en els meus objectius, però bueno, a vegades has de seguir amb aquestes coses perquè ells són joves, per motivar-se, no? Es fan il·lusió, i ell tenia ben clar que no havia preparat, que anaven les cames pesadíssimes de fer peses, vull dir que va anar bé, així com hagués pogut anar malament. I a part dels altres també hi va haver per això un parell de joves, que és la primera competició que hi anaven, i la veritat és que també va fer l'Ubin, que va fer primer en pes, però bé, són nosaltres que estan provant diferents disciplines, i a vegades depèn una mica de la habilitat genètica, que per fer-ho millor o pitjor, però bé, totes varen venir ja com a primera experiència, varen venir amb un parell de medalles, que ara, si la veritat, no, de memòria no me'n recordo totes, i res. Te recordes un poquet dels atletes que hi va haver, però així per dir noms, de que la gent sàpiga un poquet sí, en altre temps i tal, vull dir, perquè com que hi ha gent que dius que debutava amb sons... Sí, sí, mira, hi va haver, començarem per més gran, en Joan Álvarez, que va guanyar l'esport de 60 i 200, allà va de la seva categoria, també va haver en Francisco Vivas, que estava preparant un parell de proves, però que havia tingut un parell de problemes aquest hivern i que li vaig deixar fer la prova de pes i la prova de llargada, i va quedar tercer i tercer de les dues proves, vull dir, sense preparar tampoc. Després passàvem en Emil, que hi havia en Daniel Mingolance, que ell sí que havia fet la temporada de cross i sí que va demanar consciència i fer la prova de 1000 metres llisos, que va fer segon, amb una marca de 3 minuts, que per ell, per un cadet, està, jo crec que està molt bé, però que també és una persona molt massa ràpida. Després ja de la categoria cadet, tots els altres que fan cross no hi van anar, perquè estan preparant el campionat d'Espanya, i aquest sí que no els vaig deixar que hi anessin. Aquí vas posar ordre, no? Sí, sí. Sí, a vegades s'ha de posar ordre. És el que jo te volia dir, que ara a tots els alumnes o pupilos que tenen, no ni t'atossiran, no? Perquè amb aquest currículum ara ja... La Clàudia fa campiona, vull dir, els teus sistemes, les teves formes de fer feina, si a vegades ets dur o no, ara ells veuen que funcionen, vull dir, estan veient resultats en la Clàudia, vull dir que ara no te poden dir ni pio, no? Bé, que digui, això tampoc no vol dir res. Reforça però la teva imatge de cara a ells també, no? Que són gent, són nanos molt joves, i home, en Joan ja n'ha guanyat coses i tal, però potser els que estan començant te deuen sí. Veure ara com un ídol, no, que diu aquest a missa. Jo tinc, vull dir, jo per la meva forma de ser, vull dir, i més ell ho sap, vull dir, jo no són atletes, vull dir, són atletes, vull dir, aquest tracte personal d'amistat, vull dir, jo m'acosta moltes vegades, però no el puc tenir amb ells, perquè vull dir, han de saber qui és entrenador i qui és atleta. Evidentment, després, quan acaben d'aquesta relació de nou atleta, evidentment, les coses canvien. Però ells amb això ells saben que jo faig grups en funció del seu nivell d'implicació, en els que s'impliquen les exigències i en els que no els volen implicar, evidentment, com que una escola de tema hi han de fer esport i han de venir a divertir-se, pues fèiem esport recreatiu, lúdic i salut, que també és important en aquestes edats. Molt bé, molt bé. I els que volen arribar més lluny, branca, eh? És l'única manera. Sí. A part nosaltres ens pots agafar un dia els quatre que venim aquí que, i ens donen pota branca, que m'ha fet falta els quatre. L'Eleocio és l'únic que li pots donar branca. Els altres deixen d'estar. Seria un handicap. L'únic implicat. Un handicap massa dur. Sí, la veritat és que sí. En L'Eleocio hi posa febre, eh? De moment l'hem vist fent voltes per allà i... Ara diu que no. Bé, Biel, no sé si mos deixem alguna cosa pel que fa a l'atletisme d'aquí, perquè també sí, sí, ara t'he comentat i que ven a Clàudia perquè no vens i així mos fa 5 cèntims del que hi ha hagut també. Sí, bé, acabaré la prova de pista que comentava perquè intentaré fer un esforç de memòria sí, per, sí, per no deixar-me a ningú. Ens els cadets, Sí, que ningú després me pugui dir no t'has oblidat d'allò. I també puc destacar, poden destacar que vàrem participar un grupet de cadets femenins que ens seria la primera competició en pista. Sé que en el Vinca Pérez va guanyar la prova de llançament de pes. També puc dir que varen participar com a relleu 4x60, que varen quedar primeres també. Hi havia, ara si me'n recordo tots els noms, clar, és que passa que hi havia una expedició important i cada vegada... Vinga, aviam, que aquí després arribaràs en tren. Hi havia en el Vinca, que ja havia fet el pes, hi havia en Pilar, una Pilar Martínez, que també havia competit en altres proves. Ahí hi havia una Maribel Salguero, que està parant molta pressió aquest rellotge. I per 25 cèntims. Hi havia una Llucia Escaringi, que també... No? I a part de totes aquestes, també va participar en altres proves de Miriam Hermosa, no deu tanta sort com elles, però i crec que amb això no me deia ningú, i crec que... He provat. Has aprovat. Bé, ja ens ho diran, que ens ho diguis tu no serveix, després ho demanarem, veiem si falta algú. Bé, Biel, gràcies per haver estat aquí, com sempre col·laborant a tope estarem en contacte perquè ara començareu a preparar també aire lliure després dels campionats que hi ha hagut. Bé, tenim a final de mes campionat d'Espanya de cross, sí. Hi van tres atletes d'aquí de Capdepera. Qui són? Que hi van deixar a Serra Vall, Nadia Reixac, Quintenia Ratlla, i anem a veure'm amb... On se disputa? Villanueva de la Serena, a Extremadura. Vale. 23-25 d'aquest mes, de març. Perfecte, estarem al tanto d'això, que sens dubte que és el més a prop del calendari, el més important. Sí, sí. I bé, Clàudia, gràcies per haver vengut. Precisament ara li dona. Gràcies per haver vengut per aquest petit temps que tenies de les vacances per escapar-te un moment aquí a la ràdio i que sàpigues que aquí, pues, tots te seguim un poquet i t'animam una mica. Sí, sí, sempre, seguiment sempre. Ha estat un honor que vinguis aquí al Pilotes Fora, eh? Una campiona d'Espanya. Necessites renovar finestres o portes? Vine en Cinaluz. Carpinteria Metàl·lica en Cinaluz te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, Avinguda Joan Carles I, Rotonda d'Espigarà. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine en Cinaluz. Informar-te, per assessorar-te, per a resoldre amb rapidesa qualsevol contratemps. Per a tot el que necessitis, en Assegurances Bilbao trobaràs el teu agent de confiança amb les millors solucions en assegurances i productes financers. Apropa't a Assegurances Bilbao. A Cala Ratllada, via Mallorca 8, Baixos. Telèfon 971 56 46 12. Disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Les millors pizzas i pastes les trobaràs a la pizzeria El Capone. A més, te donem l'oportunitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho comptin i dona-li un bon gust al teu paladar i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratjada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Cala Gua. Necessites renovar finestres o portes? Vine a Encina Luz. Carpinteria Metàl·lica Encina Luz te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, avinguda Joan Carles I, rotonda de Figueres. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine a Encina Luz. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Cala Ratjada. La Lliga de les Estrelles. Som-hi, doncs, ara sí, la Lliga de les Estrelles. Realment l'estrella la teníem aquí avui, al Cap de Pere Ràdio, però bé, anem a xerrar de l'anomenada la Lliga de les Estrelles, la Lliga que no vol guanyar ningú, Jordi, on canvis constants, per davant i per darrere. Són una mica així, però és així, per davant i per darrere. Hi ha hagut absolutament de tot. Jordi, per bon començar, jo crec que pel Mallorca està demostrat que quan no vas a Son Moix, el Mallorca guanya, i dedueix que no hi vas anar. No vaig anar. Ja havien posat una foto meva a l'entrada, que no podia entrar, si no perdien. He vist un partit guanyar el Saragossa, Ah, sí? Sí, sí. Bueno, però bé, seguirem la broma. En defensa d'en Jordi. Lo important és que el Mallorca ha guanyat i va ser una jornada rodona perquè l'Atlètic va perdre a casa, sorprenentment contra el Nàstic, el Celta va perdre, Levante va perdre i el Betis va marcar un gol al final, si no un empat també hauria estat bé. Però mos toca patir, estem a 4 punts del descens, però estem millor que la setmana passada en qualsevol cas. Bastant millor, no? Estem a tan sols un punt i la jornada se presentava complicada. I bueno, un 3-1 davant d'un Llevant que és rival directe, què més podem demanar, no? Sí, el Llevant també és que després de canviar d'entrenador havia fet 3 o 4 resultats bons, vull dir, se veia que era un equip reforçat, que estava en una bona ratxa, vull dir, que pareix que és el Llevant però venia d'una bona ratxa, s'ha de tenir en compte, i el Mallorca em sorprèn, doncs, quan menys t'ho esperes, fa un bon partit i guanya. I gol de Braix favorable, a més, davant del Llevant, algú a tenir en compte, perquè per molt que Llevant ara estigui a dos punts o a dos puntets, mai se sap, eh? Ara ja s'ha de començar a mirar aquestes coses. I tant, i tant. I alerta, doncs, que al Llevant se li pot complicar la cosa en aquest partit davant del Mallorca. Jordi, no sé si vas poder veure el partit, no ho crec, perquè ets en el Figueral, que te vaig veure, però bé, el poc que has sabut, no sé si mos pots destacar alguna cosa, a part de la recuperació de Narango, que va ficar un gol, sí, que no el va celebrar, m'han dit. Sí, però bé, això, quan hi ha una crisi entre el jugador i la grada, la receta són gols, i sempre doncs, quan fica un gol, si el no l'ha celebrat, el públic segur que sí, i d'aquí al pròxim partit li hauran perdonat ja algunes coses i supos que anirà millor. Ja si ell no vol celebrar, això és un altre tema, però segurament anímicament serà millor per la grada i pel jugador. I ja t'he dit, no vaig poder veure el partit, però veig que va marcar Jankovic, Víctor, que són jugadors, Jankovic ja marcava, Víctor li faltava gol fa estona i ha marcat, també és molt bona notícia. Que recuperi, sí senyor. En Jankovic, Jordi, espectacular, 8 gols. Li van anar a un, em va tirar un altre en espal, taconats, està crescut i està sent important per l'equip, eh? Sí, sí, i això que no està titular tota la temporada, que ha anat entrenant l'equip estones i està fent gols i com a mínim s'ha guanyat el crèdit del públic i de l'entrenador. I ara te puc dir que el pròxim partit també és important, perquè tots són importants, però és contra un rival directe, entre cometes, és la Real Societat. Juguem a Noeta el diumenge a les 5 i la Real evidentment no és un rival que estigui molt a prop de punts que es pugui fer mal, però és un camp on s'ha de mantenir la categoria. Vull dir, si te vols quedar a primera has de guanyar a Noeta, perquè són punts que altres s'enduran. El que segurament, si no passa res durant les setmanes, qui no jugarà aquest partit com a mínim de titular és amb Toni Prats, que després de la recuperació de Moyà ha perdut la titularitat definitivament, i bé, després de molts partits de titular haurà de veure-ho des del bancat i està a punt per quan vingui l'oportunitat, no? Fa sí. Poc va passar que pareixia que havia perdut el puesto i se va lesionar tot d'una moeda i aquí va estar en Prats per donar escaro, no? Sí, Antoni té categoria i experiència de sobre per sortir en qualsevol moment i no s'adorrumbava per un canvi d'opinió de l'entrenador, estarà preparat per sortir i igual enganxa, t'enganxa 7 o 8 partits que no li fan cap gol com a principi de temporada que ens havien fet molts pocs. En Toni està sempre al 100%, el que passa que l'entrenador és el que decideix, no? Bé, ho seguirem, partit complicat a pròxima Noeta. I bé, de la resta de Lliga, Jordi, molts partits condicionats també per aquesta jornada de Champions que després repassarem a Futbol Internacional, però sens dubte que el partit més important de la jornada se disputava a Sevilla, el segon contra el primer, que ara resulta que són primer i segon, girat la truita, sí. Després d'un duel importantíssim, molt guapo, on hi va haver de tot, expulsats, canvis en el marcador, penals, aturades, exacte, i un Barça que pareix que no aixequi cap a fora camp, eh? Sí, ara mateix el Barça pareix que és el seu pitjor enemic, a part d'un pot de la mala sort que va passar contra el Liverpool, el gol de Valdés, el fallo de Márquez, també aquí va pegar la tanca el gol, vull dir, a més tenia el partit amb el 0-2 que segurament el Sevilla s'hagués pues, volcat i el Barça hagués pogut fer més mal, però en qualsevol cas ho dubto també, és que aquest Sevilla amb un jugador menys se va tirar endavant i va poder remuntar per això, perquè el Barça potser se va relaxar al moment que l'altre equip el tenia 10 i això el que t'ho vull dir, que l'enemic del Barça és el Barça i ho va demostrar que amb un equip que amb molta empenta com el Sevilla, que va fer un partidàs de cor i de casta, i va remuntar amb tots els mèrits. I després quan havia remuntat va començar el Barça a quedar-se sense jugadors. Vull dir que sí, sí, i no va tenir reacció. És que no va poder reaccionar, un Sevilla que li va donar la volta en el marcador i damunt el Barça es va veure impotent davant d'això. És a dir, que dona fe del moment que travessa un Sevilla amb un estadi espectacular, perquè s'ha de veure quin ambientasso que hi havia a Sevilla, sí. Que estan vivint una temporada, dues temporades ja de somni, perquè després de guanyar la UEFA doncs veure el seu equip a la jornada 25 a falta de 12 jornades o 13 perquè acabi la temporada aquí on estan, Sí, és un equip que creu en tot perquè estan en un moment de forma increïble. Va fer un molt bon partit el Dani Alves, ja ho va veure tothom, això és evident, i el Kerzakov també va estar molt implicat en la jugada de la falta, en el gol, però jo crec que el Renato, que és un molt bon jugador, el moment que s'ha relacionat i va sortir Martí, va canviar el partit, perquè jo crec que és el partit que pitjor ha pogut jugar el Xavi, perquè el Martí li va amargar la nit. És que segurament va somiar amb ell, amb el Pep Lluís Martí, un mallorquí triomfant del Sevilla, i va ser, jo crec que va ser la clau del partit també. Bé, Jordi, per la resta poc més a destacar, un València que va resoldre bé el partit que tenia i que s'atraca a la classificació, un Madrid que no aixeca cap a casa, era un rival complicat, el Getafe, però estan jugant a casa, continuen perdent punts, i suposo que també condicionats de cara a aquest partit de Champions. I bé, com tenim la classificació? Podries dir ràpidament a dalt i a baix i me n'anem enviant els pitxits, si vols. Sí, el Sevilla és líder amb 50 punts, un punt al Barcelona, 49, València és tercer amb 46, Real Madrid quart amb 44, Saragossa 42 punts i Atlético de Madrid junt amb el Recreativo de Huelva 40 punts. Això són els que estarien lluitant per la UEFA. I per la part baixa hi ha la Real Societat al darrer amb 14 punts, després el Nàstic i amb 17, i després hi ha aquest grupet d'equips, l'Atlètic encara en descens amb 25 punts, Celta 26, Llevant 27, Mallorca 29 i Betis i Osasuna 30. Vull dir que també aquí hi ha un follon impressionant. Osasuna ha pegat una davallada espectacular, Jordi. Sí, va a ratxes, va fer no sé quants partits de victòries i ara està perdent. Alerta. Els golejadors, com els tenim? Aquí la classificació ens surt la de la primera jornada. Sí, en sèrio, sí. Ja, espera. Però bé, hi ha el Canuté que té 18, el Ronaldinho 17, crec, i el Diego Milito, no sé si també va marcar i va fer 16 gols, crec, són els tres primers. Veig que estàs al tanto, perquè menys mal que no has dit la que te surt aquí, 18, 17 i 16. Tu has dit sí, per... la de Zamora també és la de la primera jornada. I el Manister, la segona. En Manister Boy, que em va fer 12, em va fer un i va empatar i va marcar-ne en 12 ja crec. Els pitxitxis, val més no dir-los si tens la primera jornada, i el que sí que podem dir és en Juanmi, l'equip tenia de rival el Madrid, crec. Sí, el Madrid B va perdre 0-1 a Gijón, i d'aquesta manera pues, està amb aquesta ratxa negativa d'estar optant a l'ascens. S'ha quedat a mitja taula, en 36 punts, està 14 punts de l'ascens i ha de mirar per avall perquè està 5 punts del descens. Jordi, no sé si tens qualsevol cosa més a destacar de la lliga. La propera jornada no hem comentat si hi ha algun partit guapo. Partits importants, sí. Home, és que, perdona, és que se'ns votava una cosa, Dani. Disculpa'm aquest estrès que te fem notar, però tenim una aposta en joc que l'hem de mullar ara, perquè si hi ha algun partit que es disputa la setmana que ve, que fa mesos que ens estan recordant, no és el partit del segle, no? Sí, qui t'ho ha dit, Jordi? Però si només n'hi ha dos cada any. El partit del segle. L'aposta de la setmana. En Dani Parkinson, no, perdona. Bé, companys, tenim en joc l'aposta de la setmana, recordant pilotes. Bé, ja ho veus, aquí dius una parida i ja l'han cagada, aquí se dispara tot. Pilotes, tenim en joc l'aposta d'aquesta setmana, recordem que apostar suposa grans premis. Jordi, podries avançar-te tu, perquè jo informaré els piloters de com duim apostes. Digue'm tu, digues el panorama que tenim. Bé, l'aposta se tracta d'apostar cada setmana i guanyar un punt per aposta encertada, i d'aquesta manera pues, se poden guanyar diferents premis. El gran premi és un sopar amb l'equip de pilotes fora. El gran premi seria. El gran premi pels dos campions. Degut que l'any passat vam tenir un doble empat i van venir tres, sí. Va sortir més car. Sí, va sortir car. I després se pot, a partir de 5 apostes guanyades, imagina't, un total d'uns 40 programes que fem a l'any, només amb 5 encertis ja tens una camiseta del pilotes fora. I bé, una sèrie de premis que heu d'apostar per poder guanyar. S'ha d'apostar i tenim una classificació provisional, Jordi. Fixa't les apostes que s'han donat, a baix de tot tens el total, sí. Però tenim gent que aposta. 191 duim. Ja tot i que recomanem que la gent no faci proves per internet, perquè de les quals, de correctes i incorrectes, amb un doble val més no jugar-hi, no? Sí, no, home, dic perquè aquí... el percentatge d'encerts està 50-50 pràcticament. Sí, no anem massa fins, però n'hi ha que aposten molt i per tant tenen molts encerts. Tenim gent que tenim un doble empat al cap. Sí? He de dir noms? Sí, pots dir noms. En Nico Pons està de moment líder en 18 encerts junt amb en Miguel Gallà, dos històrics ja de, sí, de les apostes. No, ja van enganyar l'any passat i segur que es van passar tan bé. Sí, ja, en aquest sopar que van records que volen continuar. Va ser un gran sopar. Sí, no va ser el gran sopar, sinó un gran sopar. Un gran sopar. Sí. Després hi ha també en Xisco Mena, en 16, que també crec que va ser dels que va guanyar. Exacte, però... és dels que també un gran sopar. Després hi ha en Susana Tous, en Bonsa, també n'hi ha en Jeroni Font, en 13. Està la cosa molt igualada, eh? I després hi ha altres que tenen 4, 6, 7, 8... Vull dir, hi ha molta gent aquí apostant i queda molta lliga encara, vull dir que lliga i programes i apostes, heu de seguir apostant. Jordi, doncs l'aposta d'aquesta setmana no pot ser cap altra que el derbi, el clàssic dels clàssics, el clàssic del segle que comentes tu, Futbol Club Barcelona Real Madrid, el proper dissabte a les 10 del vespre, i bé, no està de més de demanar-te no només qui guanyarà, sinó que t'abanyes amb un resultat. Pues 3-1. 3-1, no? Bueno, jo, Dani, com ho veus? 3-0. 3-0. Bé, jo seré més benèvol, diré un 2-0, però el Madrid no m'inspira confiança i veig que aquí el programa tampoc és aquest. Tot i així, piloters, aprofitau, apostau, apostau i vos endureu premis, ja ho sabeu, el 971. 81. 37. I si no, en el nostre mail, pilotesfora@catdeperaweb.com. pilotesfora@catdeperaweb.com i aconseguireu premis amb el pilotes fora Barça-Madrid aquest dissabte, l'aposta de la setmana. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia, on trobaràs revelat digital en mitja hora, fotos de carnet, fotos d'estudi, reportatges socials i càmeres digitals. A més, podràs fer fotocòpies en color i blanc i negre, plastificacions i enquadernacions. García's Foto Digital, tot en fotografia al carrer Elio Cervera número 75 a Cala Ratllada. El telèfon 971-56-33-56. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia a Cala Ratllada. anar a fer una copa al millor ambient aquí que la Verge de Rogent, un lloc que sigui selecte i que hi bon menjar, bon ambient. I que tingui la cuina oberta fins a la una de la matinada. A la una? A la una. Quasi res. Cafè. Nos. Crec que hi ha un aniversari a celebrar el Cafè Noas. Dani, tu que mires els eclipses per allà de vora, Cafè Noas està de festa? Demà dimarts. Demà? Sí, dècim aniversari. Dècim aniversari, 10 anys. Què fan? Què fan? Suposo que faran festa, no faran un funeral. Doncs ja ho sabeu, sempre, sempre hi podeu anar, però demà especialment, desè aniversari al Cafè Noas. Som-hi doncs, ara sí, anem ja a futbol internacional. Crec, Jordi, que hi ha de tot, supos que hi ha de tot, no sé què mos dos preparats. Hi ha Champions, no sé si comencem per la lliga anglesa, les lligues, i després farem una prèvia de Champions ràpidament, així per dir com, sí, pinta, com pinta el dia, com tu mateix, tu manes. Sí, anem a fer un repàs de les lligues i després acabem en Champions. Perfecte. Mira, anem a Anglaterra, que se jugava la jornada 29 i hi havia un partidàs que era el Liverpool-Manchester, que fins al darrer minut no se va decidir, va ser el minut 91 amb un gol del Manchester, just un minut després de que haguessin expulsat en Paul Scholes, i pareixia que el partit havia d'acabar amb un menys al Manchester i 0-0, i un O'Shea va marcar el gol, i d'aquesta manera el Liverpool ja diu adeu a opcions de lliga. Ja les havia dit pràcticament, però ja el Manchester el que fa és reforçar el seu liderat. Feia molt de temps que el Liverpool no perdia a casa seva, crec que, no sé si, jo dic una barbaritat, però gairebé 30 partits. I allò, pot ser una senyal. A Anfield, sí, sí, han obert el camí. sí, crec que així, eh? Tots recordàvem que en Reina feia temps que no li feien gols i tal durant una temporada, però... una època durant unes setmanes concretes, però crec que precisament a Anfield, a casa seva, a casa feia estona que no perdien, sí. A Lliga feia temps, doncs van a just, que quasi que s'emportessin l'empat com a mínim. Sí, sí, sí, de fet tot pareixia que seria un empat i al final, com t'he dit, va marcar així. D'aquesta manera el Manchester manté un ritme impressionant aquesta Lliga, amb 29 partits només ha perdut 3 i un gol a braç, el millor, només en gols en contra està empatat amb el Chelsea, però ha jugat un partit més i en gols a favor té 16 més que el Chelsea. Números impressionants, no només són punts sinó l'equip que més gols fa i menys li fan. Estem davant d'un Manchester que està màximes credencials per ser campió després d'uns quants anys, eh? Sí, sí, sí, torna després d'un domini del Chelsea i de l'Arsenal, i jo crec que serà campió, però bé, mentre estigui el Chelsea aquí enmig és difícil, és difícil. De dir, eh? Així està guai, està guapa la Premier, que estigui igual, perquè el Chelsea, Jordi, tampoc no es va estar de res, tenia un partit difícil i el va solventar, no? Sí, va jugar a camp del Portsmouth, que estava fent molt bona temporada, ara està el novè ja, ha baixat un poc, però no era fàcil el partit, va guanyar 0-2 en gols de, com no, de Drogba i de Kalou, que en Drogba està marcant cada setmana. Està molt en forma, crec que, Jordi, no sé si això ho duies preparat, ara t'aixafaré, millor jugador d'Àfrica. Sí, Didier Drogba, després de 3 anys seguits en Eto'o, del millor jugador 2006, en part sobretot per haver dut la seva selecció al Mundial, eh? Sí, a més que el principi de temporada que ha fet la primera volta, diguem, de la Premier ha estat impressionant i crec que s'ho mereixia, tot en la lesió això i 3 anys seguits ja havia... Passa que havia donat la Champions o sí. Samuel Eto'o, etc. El que passa que sí que és veritat que en Drogba tard o d'hora li ve donar un premi com aquest, perquè... I és que la veritat és que el ritme que va ara està molt merescut. i l'Otol, com han dit, lesionat a passar de la Champions, pues això ha influït, no? Potser si no sí que hagués estat més igualat, però el Drogba porta 18 gols ja, el Cristiano Ronaldo és el segon màxim golejador amb 16 i el Chelsea pues, està a 9 punts del Manchester, però realment són... Pues està a 6 punts el Chelsea si guanya el seu partit pendent, i el tercer classificat, el quart classificat, l'Arsenal, va guanyar 2-1, gols de Gilberto i de Baptista, el Reading, i d'aquesta manera manté la quarta posició a Anglaterra. Va haver un partit molt interessant que va ser el West Ham United contra el Tottenham, que va acabar 3-4. Va començar amb un 2-0, gols de Tevez, per fi ha marcat Tevez i Noble, i després va empatar el Tottenham, gols de Defoe i Taino, se va passar 2-2, imagina't, minut 85 marca el West Ham 3-2, i en el minut 89 i 90 li fan el 3-3 i el 3-4. En 5 minuts van... Però això és per d'escàndol, eh? West Ham necessita punts com sigui, sí. I que faci això increïble, no? Sí, jo m'he quedat al·lucinat, per això ho he marcat. Això que seva, a més. Sí, anava 2-2, marca el 3-2 al 85, i després el 89 i el 90, el 3-3 i el 3-4. Sí, en Tevez un dia que fot un gol, Jordi, i que li passi això, sí, és mala llet. Se va estrenar, era el primer que marcava. En 6 mesos, crec, eh? Sí. És fort, el pobret Tevez, eh? Sí. Bé, què més destacaríem d'aquesta Premier? D'Anglaterra ho tenim ja tot repassat. Golejadors els tenies a mà? Sí, Drogba 18 i Cristiano Ronaldo 16. Bé, i no sé si hi ha cap gran duel preparat. Espera't, que no sé si... Encara no? Vale. És que tenim, crec que tenim una crida important. A Itàlia, Jordi. Itàlia, l'Inter va guanyar una altra vegada després de dos partits empatats, el de Champions i el de Lliga. I va guanyar 1-2 a camp del Livorno, el Livorno de Lucarelli, que va fer un golet, però no va poder contra els gols de Julio Cruz i Ibrahimovic, 1-2, i l'Inter líder destacat, 16 punts, avantatge, perquè a més la Roma va empatar, 1-1, fora, i el tercer, el Palermo, va perdre a camp del Messina, el duel sicilià, per 2-0 contra el Vecchia Signora, dos gols del seu golejador, el Rigano, i el quart classificat, el Lazio, d'en Rocky, va guanyar 1-0 i se manté la quarta plaça. El que està molt a prop ja és el Milan, que està a 3 punts, que va guanyar 3-1, no va marcar Ronaldo, va marcar Gilardino, Odo i Sidorf, i la Fiorentina va guanyar 5-1, que és el 7è classificat, el Torino, gran temporada de la Fiorentina. La taula de golejadors a Itàlia està en 16 gols de Totti, 15 de Luca Toni, 14 de Bianchi, el de la Regina, i el Ibrahimovic, Mutu, Rocky i Spinazzola porten 12 gols. Bé, Itàlia, com sempre, més clar que mai, no, Jordi? Sí, el Interi no hi ha color. Així de clar. Alemanya sí que passen coses. Sí, Alemanya és com la Lliga espanyola, la Lliga que no vol guanyar ningú. És així? Sí, està el Schalke, que s'havia destacat i ara ha començat a empatar i a perdre, va perdre a casa contra l'Hamburg 0-2, i d'aquesta manera ha deixat que el Werder Bremen, que tenia una ratxa molt mala, se posi a 3 punts. No m'ho diguis que va guanyar el Werder Bremen, sí, normal, 3-0, ja va també guanyar. Tenia una ratxa, és a dir, el líder dius que feies collo, però és que el segon té la Marinera també. Sí, i el Stuttgart, que també s'havia col·locat bé, va perdre aquesta setmana una altra vegada, 3-1. D'aquesta manera ningú guanya i al final el Werder i el Bayern, que estaven descolgats, pues, han tornat a penjar. Com queda, doncs, la classificació? Els tenim així per ordre, per saber com està el panorama. El primer és el Schalke, amb 49 punts, el segon és el Werder Bremen, amb 46, el tercer l'Stuttgart, amb 45, i el quart el Bayern de Múnich, amb 43, vull dir, 6 punts, estan els 4 equips, i veient el que fallen, segurament estarà igualat fins al final. És la lliga més incògnita de totes les lligues. Sí, com l'Espanyol, un poc, està 4 equips, amb pocs punts, està molt per escoltar. Sí. El Bayern va guanyar a Berlín, per cert, 2-3, gols de Sergi Mitjic, Podolski i Makai, i pues, camp difícil, Berlín, i d'aquesta manera se fica la lluita pel títol. Els golejadors, primer Gómez amb 13 gols, Makai 12, Frey, Pantelic, Kurani i Klose amb 11 gols. Molt bé. Jordi, futbol internacional, que més tenim? Champions. Hem de fer una mica de prèvia o... Sí, podem... Fem prèvia, Dani. Tenim... S'ha cridat, el tenim en directe ja. Bon vespre. Hola? Aquesta puta bon vespre, m'ha fet d'una mitja hora així esperant. La torre, jo pensava que era una interferència del telèfon, perdona. Una interferència. Miquel. Què passa, Rogeret? Com estàs? Hombre, ja m'havien sortit flor per damunt del cap, d'esperar. I bé, ara tinc un fet... Tot bé, però... No, ja ho veig. En sabeu aquesta potència, és que estàs bé. Quan feia molt de dies que no xerràvem amb tu, men. Què has vist? Què has vist aquests dies? Què mos destacaries del futbol? Hombre, de moment he sentit en Jordi que de un dels golejadors italians era el boxeador. En Rigano. En Rocky. En Rocky. Aquest no és que boxeja. Qui? En Rocky Balboa. En Balboa. En Balboa, no? En Rocky Balboa. Ara. El tenim aquí, el tenim aquí pegant l'hòstia a la paret. No, i... La foto és que el Madrid ha tornat a empatar. Oh, t'ha sorprès això? Sí, no m'ha sorprès, el que passa... Com a madridista que som, pues m'ha tornat a fotre. Escolta, tu saps que tenim apostes setmanals aquí a Pilotes Fora i precisament, no sé si ho has sentit, però l'aposta d'aquesta setmana és aquest derbi. Bueno, el partit del segle, que diuen, no? El partit del segle? Sí. Te refereixen al Barcelona, no? Barcelona-Real Madrid. Correcte. Sí, que tothom el va veure ja al segle XII, cantó, la posició diu el partit del segle, de segle ja. Ah, Jordi, tu sí que en saps, eh? Ja m'apareix que la millor pell era un bot a Barcelona amb un companyero. Ah, sí, que vas de corresponsal. Eh? Aniràs de corresponsal del pilot esforç. No, ja... Quan digui 10 paraules ja haurà xevat el partit, Jordi, saps què t'ho vull dir? Escolta, però és que a mi em te pot banyar. Tu què creus que passarà? Tu com a madridista digue'ns un resultat. Perquè aquí, clar, hem apostat i tots som culers, aquí en Dani, en Jordi i jo. Ens estira el Barça i la veritat. Vosaltres sabeu que en soc sempre diré que guanyarà el Madrid, no? Però tu ves com si jugassis dos vés aquí. Aposta. Això està bé, el que m'has dit ara. Si m'ajudiàs dos vés, Ventura apostaria també pel Madrid. Això t'ho vull dir. Per quin resultat? No, justet, eh? Justet, la cosa està que... Un 0-1. De penalt, no? 0-1 de penalt, sí. Gol d'en Casano. En Casano? Sí, perquè van Mister Boy el lesionaran i va xutar... Que té la cara com un mapa. Qui? A Casano, no? A Casano, que té més forats de la cara que... En Papa Mundi, no? Sí, en Papa Mundi. En Papa Mòbil. A veure... Escolta... Sí, ja està. Has pogut anar a Figueral aquesta setmana? Jo, perquè som adotats d'aquest de Pere... Per què vol de salut? Bé, se nota, eh? Que puta que són de Manacó. Però si fos de xat de Pere d'aquí, m'hagués pensat tornar-hi en el camp, perquè vaig veure una col·legiada i no a favor de l'escolar. Vares poder veure el partit, no? Sí, va veure el partit i em vaig assustar. Quin panorama, no? 0-6, eh? Era un partit de tenis. Pareixia que jugava en Nadalet, eh? Tu ho he dit, però... Què han de fer? Què passem? Oh? Què han de fer? Què han de canviar? Què canviar? Hombre... Pues... El que se diu sempre, no? Primer té s'ocupa a l'entrenador, sempre diuen el mateix, no? L'entrenador, que ja et canviaria jo. Bueno, vosaltres que treballo. No ho sé, no ho sé, és moment ja de canviar d'entrenador. Pensa que ara venen partits per tants, eh? Jo, per mi, era un xaval de la xada que ja xat de parins el malaven molt, jo. Saps què te vull dir? Li diuen Pere. Pere. I de segon nom, o no sé què, Alejandro. En Pere Alejandro, sabes tu, la la la la la la la la la, Pere Alejandro, sabes tu, saps? Aquest m'han dit que és bon element. Jo no sé, jo... Jo ho veig un poc arriscat, això que dius, precisament... I per què? I m'han dit que aquest xaval el de i tot, la plantilla. Sí, no, que però... Que vol dir, si una cosa no funciona, pues s'ha de canviar. No, no, si m'ofereix perfecte, Miquel, però m'ofereix que en Pere Alexandre, que dius, en Pedro Alejandro... Pedro Alejandro. Ho dic perquè fa poc es treia la tercera i no sé si l'han tret de fora o ella plegat, però en tot cas, la directiva no crec que hi hagi molt bon rotllo, bé, no ho sé, eh? Ell sol ser en el camp, sempre, però no té per què. Abuelito, sí, perdona, que ara... T'havies enganxat a la cançó, eh? Sí, estava recordant quan jo era jove. I doi, jo fitxaria Rogeret, eh? Jo la fitxaria. Tu pitjaries? Jo fitxaria. De fitxar. De pitjar, eh? Fitxaries tu, no? Tu mateix. Jo tinc 45 anys i faig 67. I 92 quilos de pes. Tu trobes que et puc fitxar jo? Home, estàs jove ja, eh? No, ja, home, per pegar quatre... Bé, ho deixarem així. Aviam, anem a xerrar de coses sèries... Jo sempre xerro... Sí, però bueno, que... No t'hi has, Deixem l'escola i anem a passar Champions, que tenim dos duels importants. Vinga, dona'ns la teva opinió d'aquest Bayern-Madrid i d'aquest Liverpool-Barça. Mira, pues... Jo crec que el tema és fàcil al Madrid, eh? No perquè sigui madrilista. Madrilista. O no se diu madrilista? No, que sí, que ets madrilista i se t'ensuma. Madrilista, jo soc madrilista. Se t'ensuma que ets madrilista. Escolta, quin resultat tindrem a... Múnich, perquè ho té complicat amb Madrid, eh? No, amb un empat, ja és coit. Amb un 0-0, per exemple. Jo crec que en Chapelo sortirà com sempre a la defensiva, perquè encara no ha sortit a la defensiva. A la ofensiva, vull dir. Sortirà una altra vegada a la defensiva. A 0-0 i el que vengui, no? I 0-0 i lo que mos pugui fer el Bayern, pues ja se veurà, hauran de pitjar. El que passa és que jo crec que traurà un equip defensiu. I hem d'anar a fer 0-0 i contraataque i venge. I per en van qualque vegada i ja veurem. Hi haurà botifarres o no? Dimecres. Dimecres el del Barça s'enduran a Liverpool per menjar-se-les allà. És dimarts. És al revés, sí. demà juga el Barça i dimecres juga el Madrid. I jo crec que el Barça ho té més complicat, eh? Sí, que ho té complicat, bastant més. Ha de fer dos gols i està malament. Què dius que passarà? El potencial del Barcelona, vosaltres i tothom el coneix. Això vol dir que és possible que el Barcelona faci dos gols. Si surt en negre, per pintura van fer tres. Sí, però ha de sortir en negre. Sí, sí, com si no surten, no t'hi fiquis. Estic en jo. Sí, sí, no, el Leo. El Leo que assusta, només que surti el camp assusta ja. Leo, és de los leones de Sant Mamés, no? No és per aquí. Ah, a Fuit, si no, no ho diria això. A Fuit. Ah, no. I, do, i si, no, si no treu Neto, m'apareix que ho duï clar, Roger, des del Barça, eh? Sí, pinta complicat, eh? I per acabar, l'Inter, perdona, València-Inter. Va acabar això, Jordi, 2-2. 2-2, un empat allà, jo el vaig veure també, i té possibilitat també, eh? Que té possibilitat, el València també, de pegar una classificada, eh? Home, en 0-0 ja passa, eh? Jo crec que també s'haurà de parlar, perquè l'Inter, l'escudeta, també està fort. O no, Jordi? Sí, l'Inter està molt fort. Du l'escut ben posat. Idò, i s'hauran de ferrar un poquet, i jo crec que València i el Real Madrid passaran. El Barcelona no. Vale, bueno, això és... Així, és una opinió com una altra. Està complicat pel Barça, eh? Està complicat. Però... Aprofita. Està complicat. Vinga, tu, Miquel, gràcies per les teves opinions, que sempre són... Sempre són bones. Són interessants, sí. Objectives, sobretot objectives. Objectives, vaig a arreglar els animals que encara tenen feina. Vinga. Vinga, gràcies. Ja m'aviraré quan sigui de voler de ser capaç, eh? Adé. Vinga, Miquelet. Bona nit, adéu. Bona vespre. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. Cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la Cafeteria Castellet a Cala Ratjada. Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap. El futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. A Fira Esport, a Cala Ratjada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva per a practicar els teus esports favorits. Si ets enamorat de l'esport, vine a visitar Tafir Esport a Cala Ratjada. Al carrer Lionel Cervera i al carrer de Cabagulla. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer Tafir Esport de Cala Ratjada. Actin' behave this way. We still living primitive today. Cause the peace of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man. Realize that you can't change the world by changing yourself. And understand. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia. On trobaràs revelat digital en mitja hora, fotos de carnet, fotos d'estudi, reportatges socials i càmeres digitals. A més, podràs fer fotocòpies en color i blanc i negre, plastificacions i enquadernacions. García's Foto Digital, tot en fotografia al carrer Lionel Cervera número 75 a Cala Ratjada. El telèfon 972-56-33-56. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia a Cala Ratjada. Bé, Jordi, Miquel s'ha banyat, nosaltres ens haurem de banyar així per acabar futbol internacional. Demà podem recordar els equips espanyols quan juguen i tal. Demà crec que l'Inter, València-Inter també és demà. Sí. Quin resultat dius? Potser un empat, però menys gols i passa el València. Vale, o sigui 1-1 o 0-0, no? Sí. Dani, per qui te banyes? Pues me banyaria per equips espanyols, per València, i me posaria neopreno, perquè pinten bastos per tots els equips. Tot està complicat, però el València Inter, un resultat? 1-0. 1-0, eh? Jo diria 0-1. No és perquè ho vulgui, sinó perquè l'Inter du una temporada increïble. Tot i així ho veurem. Liverpool-Barça 2-3 també. 2-3? 2-3 passa el Barça, no? Crec. Sí, no me fallen els comptes. Tu vols un partit de Champions espectacular, vaig. Sí, crec que serà espectacular. Dani, molt de gols, perquè si el Barça surt a fer gols, també n'hi farà, no? Sí, eh? Sí. També cosa així, com en... No creus que al final molt de gols... Jo és que me recordo una situació semblant de fa dos anys, quan el Chelsea va guanyar aquí a Can Barça, i va començar el Chelsea en el contraatac que guanyava 2-0. Ens va fotre un Cristo allà. I allà en el descans ja estigui tot a mi igualada a l'eliminatòria, i després, per no saber mantenir el resultat, se va perdre a la darrera jugada del partit. Sí, tots ho recordem. M'imagino un guió més o menys semblant. Perillós, eh? Sí, un empat amb molt de gols. Si mos premien un gran partit, eh? Jo dic que crec que passarà el Barça, però no crec que... Jo crec que serà més ajustadet el que diu en Dani. Jo crec que serà un 0-2. No? Per mollar aquí, mem qui la diu més grossa. Sí. I per acabar, el Madrid visita el camp del Múnich. Partit d'anada 3-2, va ser. I què dieu? Tu què dius, Jordi? Jo crec que passa el Madrid, eh? Passarà el Madrid? Sí, el que passarà apenas, serà un 2-1 o algo així. No, 2-1 passa el Bayern. No, pues serà un empat, ha d'empatar el Madrid. 1-1? Sí, 1-1. Tu, Dani? 1-0 pel Bayern. 1-0 pel Bayern, i així passa el Madrid també? No, passa el Bayern. Passa el Bayern. Jo diré un 0-0. Trebat, ja ho veurem. Jo crec que hi haurà gols també en aquest partit. Potser més que un 1-1, serà un 2-2. Es veuran botifarres? No crec. No és un partit idò. No sé com diu en Miquel que les duguin allà per menjar-se els dos. Sí, no? Millor que no veure-les, no? Bé, jornada de Champions espectacular. Estem xerrant dels vuitens de final. Dilluns que ve, Jordi, ja xerrarem dels duels de quarts de final, és a dir, amb majúscules. I amb un clàssic pel mig també que hi ha. Exacte, i un Madrid-Barça... un Barça-Madrid que veurem com l'afronten cada un després dels partits de Champions. Bé, dit això, per acabar, podem recordar que hem donat un premi, hem donat el sopar al Capone, el concurs del mes de febrer, el guanyador, Dani, tu que ho saps de carrerilla, la guanyadora ha estat? No, Juana Mari Mayol Barceló. Alias Bora Bora. Enhorabona, ja ho hem dit abans, per haver respost les preguntes correctes i haver guanyat en el sorteig. I com ja hem anunciat, tenim en joc un concurs del mes de març, en joc un val de descompte de 30 €, poca broma, Viajes Ecuador de Cala Ratjada, és a dir, podeu anar de viatge amb un descompte de 30 €, depèn de quin viatge feix, vos pagarem perquè bona nau. Responem la pregunta d'aquesta setmana. Quina és la pregunta, Jordi? Bona pregunta. Home, és de l'escolar, és de l'escolar. Sí, no sabia que... Tenim aquesta qüestió pendent de saber quantes jornades consecutives du l'escolar de preferent sense guanyar. Pregunta d'actualitat que podeu respondre d'avui fins dilluns que ve, bueno, fins abans que jugui l'escolar, el nostre mail pilotesfora@catdeperuec.com. pilotesfora@catdeperuec.com, i optareu a aquest val de descompte de 30 € a Viajes Ecuador de Cala Ratjada. Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Ecuador. Viajes Ecuador, al carrer Magallanes, Cala Ratllada, telèfon 971 56 54 20. Recorda, Viajes Ecuador, podeu trobar absolutament de tot els millors preus, però si a damunt pagues en sa targeta Visa Ecuador, la qual et surt gratuïta, tots els descomptes que podem oferir aquí al Pilotes Fora, damunt suma-li un 11% més. Recorda, Viajes Ecuador, a cada ratllada, la garantia d'una gran marca. Bé, Jordi, moment de partir. Dani, la setmana que ve hi haurà hagut jornada de Champions, de Lliga, l'Escolar, moltíssimes coses. Gràcies per haver vingut, Jordi. Fins la setmana que ve. Dins la setmana que ve, bona nit, piloters. I Dani, igualment, gràcies per la feina i dilluns que ve aquí al peu del canó mirem què mos ha deparat la setmana, no? Ho intentarem, després de que hagi estat feliç pels culers i no tant pels motoristes. Ho seguirem, veurem com ha anat. Piloters, recordeu, un dilluns més vos esperam, dilluns que ve aquí al Pilotes Fora, el 107.5 de la freqüència modulada, donant-vos tota la informació, participant als concursos, etc. Gràcies per haver estat aquí, bon vespre, Pilotes Fora. Ona Verda presenta... Cada dilluns a les 7, Pilotes Fora. Tot el futbol nacional e internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. Recorda, cada dilluns a les 7, el 107.5 de la freqüència modulada, Pilotes Fora.